101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, god morgon. Klockan är 5:05. Det är måndag, det är veckans bästa måndag. Jag hoppas att du har haft en trevlig, vilsam, skön helg. Jag har haft det. Min sandla båten i sjön, ja då, det gick så bra så den flöt och motorn startade. Och jag kunde till och med ta mig en liten sväng. Problemet var bara initialt att det gick inte att styra. Det var någonting som kärvade. Men det löste sig, ja. Och sen så åkte jag iväg mot kobben. Sen visade det sig att det var väldigt mycket vatten i tanken, vilket gjorde att den stannade naturligtvis då. Men då fick jag möjlighet att göra rent där lite grann och tömma ur vattnet ur det här bensinfiltret som jag har. Och sen så gick det bra igen. Ja, det är ett ständigt äventyr med båtar. Framförallt när man ska ta så att säga första svängen. Hörrni, det är Valborg imorgon. Valborgsafton imorgon. Och hur är det nu? Är du orolig för Valborg? Är det en helg med glädje eller är det en helg fylld av oro? Jag tänker på alla som har tonårsbarn. Ja, det är ju det där med alkoholen. Känns det oroligt? Vad säger du? Ska man vara orolig för sina tonårsbarn? Det brukar ju vara ett jävla fylleri, faller av, faller alla. Just på Valborg. Ja, jag vet inte, vi kan väl prata om saken. Och hur får de tag på sprit egentligen? Jag läser i tidningen Metro här att vanligaste langaren för unga, det är en kompis, det vill säga en som är år lite äldre fyllda då. Eller också så kan ju föräldrarna köpa ut, eller också finns ju de här så kallade vodkabilarna. Och enligt uppgift så är det ju så att varje tonåring har ju åtminstone tre langare uppskrivna i sin telefonbok i mobilen. Är det verkligen på det viset? Ska vi vara oroliga för saker och ting? Vi kan börja i den här ändan dock. Dagens garv. De stod i porten, han hade följt flickan till dörren, och så hade de hamnat i porten och så sa han: "Åh, nu skulle det passa min riktigt gammaldags kyss." "Ja," sa hon, "vänta lite grann du bara så ska jag hämta mormor." Ja, det var väl roligt. Det var ju ett ganska elegant sätt att avfärda den uppvaktande herren. Vad tycker du? "Jag ska bara hämta mormor." Så var det med den saken. Ja, är du rädd för att dina barn ska supa skallen i bitar, bete sig, råka illa ut? Man blir tvungen att hämta på polisstation i en fyllericell eller hämta nedspydda och nedsketna någonstans på någon tunnelbanestation eller inte vet jag. Ja, vi kan väl prata om saker. Hur får man tag på sprit, hörni? Får man tag på det? Är det föräldrarna som köper ut? Eller är det som det står i tidningen Metro, vanligast är att kompisar bjuder eller köper ut? Det är det vanligaste, påstås så här. Inför Valborg så planerar faktiskt var fjärde ungdom att bli onykter. Tillhör dina tonåringar denna grupp, var fjärde alltså? Jag tror ju att det är fler, ja. Onykter, det är graden av onykterhet naturligtvis varierande. Men hur som helst, innan vi börjar prata om det så tänkte jag att vi skulle ta och lyssna till... Dagens datum i historien. Och vi har hörit fram till den 29 april, nådens år 2013. 29 april alltså. Danmark har flaggdag, det är prinsessan Benediktes födelsedag idag, minsann. Hurra, hurra, hurra. Och Tycho har namnsdag. Grattis Tycho. Du kan väl få en tårta till kaffet idag, det tycker jag absolut. 1945 denna dag, då tar den tyske diktatorn Adolf Hitler och gifter sig med sin mångåriga älskarinna Eva Braun i bunkern under riksdagshuset i Berlin. Jaha, och dagen därefter så begår de bägge självmord minsann. Det var ju inte någon långvarigt giftermål det där inte. 2004, denna dag, det ska vi se här. 35 229 218. Hörde ni? 35 229 218. Det blev det sista exemplaret av det amerikanska bilmärket Oldsmobile. Jaha, sen så blev det ingen mera tillverkning utav det. Den hade hållit på sedan 1909. Ja, Oldsmobile lades ner och var vid denna tid det äldsta existerande amerikanska bilmärket. Fast det var ju i och för sig grundat redan 1897. Ja, vad ska man säga? Allting, ingenting blir för evigt. Jag har haft en Oldsmobile, jag har haft två Oldsmobiles faktiskt. Fina bilar en gång i tiden. Sen ska vi se, föddes gjordes denna dag fast 1758 George Carl von Döbeln, svensk friherre och generallöjtnant. Von Döbeln var en hedning för, vad är det står där i Fänrik Ståls egna? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Sedan så föddes 1812 Emil Högqvist. Hon var svensk skådespelerska och älskarinna till Oscar den första. Så upphöjd då till älskarinna, det var ju fint det. Och sedan 1899 så föddes Duke Ellington, denna enormt duktige, skicklige orkesterledare, jazzpianist och så vidare. Han var ju mycket i Sverige bland annat och jag ackompanjerade också Alice Babs en hel del. Alice Babs som vi kan läsa om i tidningen idag, som inte alls mår speciellt bra, tyvärr. Ska vi se, 1954 så föddes Jerry Seinfeld, amerikansk ståuppkomiker och skådespelare, det vet ni väl. Och en kollega till mig, 57, föddes hon, Birgitte Söndergaard, grattis. Och en kvinna som har fått många män att bli blanka på ögonen, 1958 så föddes hon, Michelle Pfeiffer. 1964, en kompis till mig, Tintin Andersson, Kim Anderssons dotter minsann. Och sedan 1983, Hedvig Lindahl, svensk fotbollsmålvakt. Hon har gjort 70 A-kamper, hon har tagit VM-silver och hon har blivit årets målvakt både 04, 05 och 09 minsann. Dog gjorde, ska vi se här, Alfred Hitchcock 1980. Vi ska lyssna till den oefterhärmelige. Kommer ni ihåg den här? Det gick ju en serie. Så här lät det. Good evening. I'm Alfred Hitchcock, and tonight I'm presenting the first in a series of stories of suspense and mystery called, oddly enough, Alfred Hitchcock Presents. Alfred Hitchcocks Presents. Han gjorde ju en massa långfilmer, men han gjorde också en mängd novellfilmer kan man säga, korta filmer. De gick ju i svensk television och det var ju väldigt spännande. Det var på den gamla svartvita tiden det. Jocke Bäckström har klivit in i studion. Kommer du ihåg det där? Nej, det gör jag inte. Inte av att ha varit med, men jag har ju sett det. Ja. Ja. Men mest filmerna har jag ju då snöat in på. Det finns ju så oändligt mycket bra där. Ja, det finns det faktiskt. Och det här, de här Alfred Hitchcock Presents, det var ju halvtimmes långa episoder. Ja, gjordes ganska många var jag för mig, för de har gått i repris på det här och var. Ja, det gjordes väl en i veckan. Ja, det var på löpande band, ja. Det var löpande band. Det kom ju en film om honom nu ganska nyligen med, vad heter han då, britten och Anthony Hopkins. Jaha. Och i den så framgår det med all önskvärd tydlighet, vilket är bra, att hans hustru, Alma Hitchcock, ja, alltså inte Anthony Hopkins hustru, var mycket av hjärnan bakom flera filmer. Jaha, säger du det? Ja, hon har verkligen hamnat i skuggan av Alfred, ja, men det kan man ju förstå. Det brukar väl bli så, men då ska man veta att Alfred Hitchcock var en engelsman, va? Det var han, i grund och botten. Ja, liksom Charlie Chaplin. Ja, och John Major och Margaret Thatcher. Fler britter. Ja, men jag tänkte på de här, inom showbiz. Just det. Ja. Tommy Steele, engelsman. Ja, lever väl fortfarande vad jag förstår. Ja, och för att inte tala om den fantastiska Cliff Richard. Ja, honom glömmer vi inte i brådrasket. Nej, det gör vi inte. Jukke Happy Växler. Birthday på dig. Nej, ja. Vad heter det? Congratulations. Congratulations. Ramar vi in hela den här paketet med att uppmärksamma okay, människor. Du får stilla dig ett litet ögonblick. Jaha. Därför att vi ska tävla i smartast i stan, nämligen. Mm. Och det går ju till på det viset att jag läser frågorna, du svarar, inte du alltså Jocke, utan du som lyssnar. Och jag behöver två tävlanden till denna fantastiska tävling faktiskt. Och idag så har vi ett enastående pris, kan jag berätta. Ett enastående pris till den som... Valborgsmässofirande med Gert Fylking på kobben. Nej, inte det Jocke. Jag vet att du hemskt gärna vill komma ut. Gärna. Det ska du få göra vid tillfället, ta din fru och dina två barn med dig. Men inte till Valborg, för det är inte riktigt iordningställt ännu. Det var tråkigt att höra. Men Jocke, alldeles strax. Alltså, nu vill jag ha två stycken tävlande till smartast i staden. Fint pris att påräkna för den som vinner. Och det är synnerligen exklusivt, ja. Vill jag be att få berätta. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja. Välkommen hörni, vi ska se om vi kan få några som kan vara med i smartast i stan. Jag försöker få folk att... Hallå? Nej, det är något fel här på... Hallå ja, vem där? Hejsan, Mattias. Hej Mattias, roligt. Hej. Då har vi en person med i alla fall än så länge. Ska vi se här, Mattias, om vi har Micke kvar. Häng kvar Mattias. Ja. Hallå Micke. Tjena. Är du där? Jajamän, jag är här. Ja, vad underbart. Jag trodde att jag hade förlorat dig. Det kändes som att det blev något tok här i telefon. Micke, ja. Du ska tävla mot Mattias. All right. Hälsa på varandra, vet jag. Gärna, Matte. Micke, var bor du någonstans? Jag bor i Farsta. Farsta och Mattias? Jag bor på Ornö. Oj då, Ornö tävlar alltså mot Farsta. Det är ju lite åt samma håll det där, trots allt. Ja, lite. Lite åt samma håll, beroende på var man står. Ja, då vet ni, tävlingen går till på följande sätt. Att jag ställer frågorna, du ropar ditt namn. Och sen ska du svara ja eller nej. Jajamän. Och är det då så att du svarar rätt, ja då får du poängen. Är det så att du svarar fel, då får den andra poängen. Enkelt va? Och, ja, enkelt. Och som sagt, ett fint pris till vinnaren idag. Mycket exklusivt. Härligt. Jajamensan. Jag skämtar inte. Ja, då kör vi. Är ni beredda? Ja. Okej, jag ställer fråga 1. Visades den första BH-reklamen på TV på 50-talet? Mattias? Ja. Ja, det gjorde den faktiskt. Det visste du också mycket. Nej, ja. Fanns det kvinnliga poliser redan på 1800-talet? Micke? Nej, det fanns inte. Jo, det fanns det. I USA fanns det det. Jaha, jag tror du menar Sverige. Ja, men jag kanske skulle ha lagt till där i USA. Men Mattias fick poängen. Men du kommer här, förstår du. Ja. Är Skåne nyckelharpans hemmaplan? Micke? Nej. Nej, det är det inte. Bra Micke, du är på pappret. Nej, det är Uppland faktiskt. Tack. Ja. Nästa fråga. Uppfann William Kellogg cornflakes? Ja. Mattias? Nej. Vad sa du? Nej, sa du. Det gjorde han visst det. Jaha. Micke, du fick en gratis poäng där. Tackar. Ja, det är sådär. Tar det 12 minuter för en vägglus att äta sig mätt på människoblod? Micke? Jajamän. Ja, det tar det. Det känner du till. Ja. Haft många sådana kanske. Ja, något tycker. Du, är du kvar Mattias? Ja, jag är kvar. Ja, då ska vi se här. Jobbade kompositören Johann Sebastian Bach som präst i Leipzig? Matthias? Nej, det gjorde han inte, men väl kantor faktiskt. Ja. Ja, det visste du. Ja, faktiskt. Ja, och han var duktig sådan. Kantor, det är den som sitter och spelar i kyrkan det. Ja. Nästa fråga. Hette Camilla Läckbergs debutroman Stenhuggaren? Micke? Ja. Ja, du skulle ha sagt nej, förstås. Sa jag inte nej? Nej, du sa ja. Nej. Ja, den hette Isprinsessan faktiskt. Precis. Mm. Ja. Nästa fråga då. Är Billy namnet på en vanlig bokhylla i svenska hem? Mattias? Jajamän. Ja, det är det. Bokhyllan Billy, det är en klassiker. Ja. Kallas apparaten som anger ett musikstyckes tempo för metropol? Mattias? Nej. Nej, det gör den inte. Utan vet du vad den kallas för? Nej, det gör jag inte. En metronom faktiskt. Jaha. Mm. Och då ska vi se här. Innehåller Shakespeares samlade verk över 1 miljon ord? Micke? Ja, det måste jag göra. Nej. Nej. Den som har räknat, han har i alla fall bara kommit fram till 884 647. Det var inte långt ifrån i alla fall. Nej, det var det inte. Micke? Ja? Du fick 3 poäng. Okej. Okay. Och Mattias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poäng. Tackar. Mattias? Ja. Det betyder att du är segrare. Ja, underbart. Ja, visst. Du är segrad. Grattis. Och du Mattias? Ja. Jag får be dig stanna kvar i luren. Ett litet ögonblick. Det ska jag göra. Ja, då ska vi se här. Nu ska jag bara säga att jag gör rätt här. Tappar jag bort dig så får du väl... Nu ska vi se. Är ni kvar? Hallå där. Är du Micke? Ja, det är Micke. Ja, jag tackar så mycket för god match. Tackar. Tack så mycket. Hej då. Ja, hej då. Ja, och kvar är Mattias alltså som har vunnit det här finfina exklusiva priset. Jag ska... ta hans adress här bara alldeles strax. Ja hörni, till helgen, nej förlåt inte allt, ja det kan man väl kalla det för. Imorgon redan så är det ju Valborg. Och Valborg är ju en klassisk dricka sprit för ungdomar helg. Är du orolig för att ditt barn ska bli drängfull? Är du orolig för att han eller hon ska få tag på sprit? Och hur får man tag på sprit egentligen? Bjuder du på sprit? Eller vin eller öl, vad det nu kan vara, som förälder till dina underåriga. Och köper du ut, och enligt tidningen Metro så är det kompisar i första rummet som bjuder eller köper ut till sina andra. Och sen finns det ju de här så kallade vodka-bilarna också. Ja, hur är det med supande? Du kan väl ringa 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd alldeles strax. Klockan har blivit 06:27. Det är måndag och bästa måndagen hela veckan. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon. Klockan har blivit 6:55. Vi ska se om vi har någon ordning på telefon. God morgon. Ja, det är Ginge, hej. Tjena Ginge. Ja, hur är det med dig, Gert? Med mig är det bra. Hur är det med dig, Ginge? Ja, hörru du, här står de i trappuppgångarna, vet du, flickorna med vita klänningar på sig. Jag vet inte vad de håller på med. Ja, så vilka då flickor? Ja, jag vet jag inte. Det var igår kväll här, vet du. De håller på med några konstiga saker här på gården. Jaha, kan du tala om ungefär var du befinner dig någonstans där detta konstiga händer och sker? Ja, jag befinner mig på Grimstagatan 47. Jaha, Och där står det kvinnor i vita klänningar i trappuppgången. Ja, de väntar väl på några karar eller något, jag vet inte. Väntar de på karar? Ja, det här låter minst sagt mystiskt, Ginge. Eller är det någon pojkvän kanske man ska säga. Eller någon pojkvän? Ja. Jaha, ja, jag vet inte. Ja, jag fyllde år igår i alla fall, Gert. Jaha, vad grattis. Hur mycket blev du då? Jag blev 63. Ja, men du är ingenting, vet du. Nej, vad är du? Du var 67. 67 är jag, Inge. Ja, du är 67, va? Ja. Hörde du, ja, det är Valborg snart. Ja, just det. Ni skulle prata om sprit där, ja. Ja. Ja, det där var ju inte roligt, hörde du, när man var 13. Alltså, jag kommer ihåg när man var 13-14 år. Alltså, man låg ju på gräsmattan och kräktes. Det gjorde Aschberg också det. Gjorde Aschberg det också? Ja, men det var ju hemskt att de där blandningarna man blandade ihop. Man stal ifrån föräldrarnas barskåp och så blandade man ihop några hemska blandningar. Ja, det blev så kallade häxblandningar. Usch. Ja, ja, och på den tiden då fick man ju inte köpa ut förrän man var 21 heller. Eller man fick ju inte gå på krogen heller, va? Nej, alltså jag kommer ihåg, man satte ju på sig skjorta och slip. Man skulle gå på Sandelius. Sandelius var ju ett populärt ställe. Där visste man ju att där kunde man ju bli serverad. Ja, ja, ja. Och man satte på sig vit skjorta och slips och stod i kö där och låtsades att man var 18 eller vad man skulle vara. Ja, ja, ja. Kom du in då? Ja, det gjorde man väl. Ja, och sen så låg du på gräsmattan och spydde. Nej, det var ju inte då. Men man gick in och så fick man beställa ett glas vin där, eller en öl. Ja, vad tjusigt på den tiden. Ja, jag var väldigt flådig. Ja, men du, vad ska vi göra åt de här kvinnorna i vita klänningar som står i trappuppgången då? Nej, jag vet inte. De håller väl på med några. Det är väl någon sån här religiös eller något, jag vet inte. Jaha. Ja, det låter konstigt i alla fall. De kanske håller på att döpa sig, jag vet inte. Ja, kanske det. Hade det varit så att säga i Lucia-tider, då hade man ju kunnat tänka sig att det var Lucia och tärnorna. Det kanske är fel Lucia. Ja, eller är det tidig? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nej, ja. Men det är väl trevligt med det här med valborgsmässoafton och de här eldarna. Och det är trevligt. Ja, det är jättetrevligt. Ja. Ja, ska du själv ut på någon brasen? Ja, jag tänkte jag skulle uppsöka någonstans. Alltså. Okej, okay, går du... bestämt med var. Nej, går du själv då eller? På Riddarholmen. Ja, Riddarholmen kan man gå, det är fint. Ja. Det är fint där. Ja, till vad heter det? Evert Taubes plats där. Ja, just det. Mm. Ja, men du Ginge. Ja. Släpp inte in de där kvinnorna i vita klänningar. Jag släpper, jag vet inte var, man väntar väl på någon, jag vet inte. Hur många är det? Ja, det var bara en igår, men det stod en i porten och sen så var det väl någon på gården. Började de redan igår alltså? Ja, folk tycker ju om att hålla på och klä ut sig så att de ser likadana ut. Jag gick förbi en sån här hårsalong på Östermalm vid något tillfälle och då satt det två stycken kvinnor. Ja. Mitt emot varandra och de höll på att klippa sig precis så att de såg likadana ut. Jaha, men var det inte en spegel de emellan? Ja, och sen vad de håller på med det efteråt, det vet ju inte jag, va? Nej. Men du, man kan ju liksom snurra. Man undrar ju vad du håller på med när du ser såna här kvinnor i vita särkar som står i trapp. Ja, de undrar, ja, vad jag håller på med. Jag gick upp och lyssnade på musik, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Ja, Ginge, min vän. Jag lyssnar rätt mycket på Bob Dylan nu. Jag har den här tidiga från 1963. Så jag tycker den är, oj, vilka fina texter alltså. Ja. Ginge. Ja. Det var roligt att höra dig berätta en tidig måndag morgon om saker och ting på Grinsgatan. Mm. Tack så mycket. Sköt dig nu. Ja, sköt dig själv. Hej. Mycket, mycket speciellt måste jag säga. Ja, jag hoppas att telefonen fortsätter att fungera så vi får in sådana trevliga samtal. Du ringer alltså 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Det vore roligt att höra. Är du orolig för att ditt barn liksom ska dricka, få tag på sprit? Vet du överhuvudtaget vad din son eller dotter gör på Valborg? 0200 11 12 13, 0200 11 12 13 är i alla fall telefonnumret in i studion. Hörrni, i fredags var det väl, tror jag. Jo, det var det. så var ju jag ute och åkte buss. Åkte buss, hade väldigt trevligt. Och då var det en kvinna som hette, jag tror att hon hette Ann, va? Eller Anna. Jag ska titta här i mitt papper. Jag har det uppskrivet någonstans. Hon glömde nämligen sin ryggsäck ombord. Anna hette hon. Hon ringde sin ryggsäck ombord på bussen och klev av. Så att jag fick tag på henne och pratade med henne. Vi ska höra hur det lät. Återblicken. Hallå, hej Gert. Har du min laptop? Vad sa du nu? Har du åkt bussen med Gert? Jag har åkt tvåans stympade buss med Gert. Vet, hur var det? Om vi börjar där. Hur var det? Jag råkade trycka på fel knapp så jag tryckte bort Gert. Du ska få prata med honom själv nämligen. Okay. Hur var det tyckte du? Ja, det var en fantastisk upplevelse. Ja, hur kändes det när du klev ombord på bussen i morse? Den ser inte ut som vanligt. Vanad. Nej, den var väldigt där röd och sammetsinspirerad. Jag tycker, jag har sett bilder där, det ser ut som en bordell tycker jag. Ja, men jag tycker ändå att SL kan ta lite inspiration därifrån. Ja, det är bra. Jag kopplar in Gert till dig här nu. Ja, tack så mycket. God morgon Gert. God morgon. Nu har du Anna med dig på tråden. Ni kan prata med varann istället så slipper jag lägga mig i. God morgon Anna. God morgon Gert, jag satt snett mitt emot dig på bussen alldeles nyss, gick av i Stureplan och så i allt det här så glömde jag min laptop. Ja, jag förstår det. Vi hade väldigt fin kontakt här nämligen. Vad pratar ni om, mina vänner, om jag får lägga mig i? Det behöver du väl inte bli bra om, Kim. Du är så nyfiken jämt och ständigt. Vad har du i laptopen, Anna? Alla mina jobbgrejer. Jag sitter med din ryggsäck här framför mig. Åh, vad bra. Jag går igenom den. Du har en laptop. Du har hur mycket hemliga papper som helst. Men Gert. Inte så hemliga, men du får gärna... Sen har du lite hemliga grejer här också, så jag ska inte gå in på det. Du vet, och låta Gert Fylking öppna en ryggsäck. Det kan sluta hur som helst. Var glad att du inte sa ditt efternamn. Den är hittad i alla fall. Ja, den är upphittad. Jag gör så att jag tar med den då till jobbet, så får du komma och hämta den där. Vi lägger den ner i receptionen till dig, Anna, om inte annat. Perfekt. Oj, vilken fin grej jag hittade här då. Gert, sluta nu! Den här kommer du att kunna mycket nytta och glädje av ikväll, du. Ja, så lät det alltså när Annas ryggsäck blev upphittad. Hon hade hela sitt arbetsliv där, vad jag förstår. Men nu har hon fått den. Hon var här till jobbet här på Ringvägen och hämtade den senare på eftermiddagen. Ja, slutet gott, allting gott när det gäller den där ryggsäcken alltså. Ja, det var detta om detta. Nu vill jag att du som har någonting, synpunkter eller åsikter eller farhågor, att du ringer 0211 1213. Det gäller Valborg. Hur ska du fira Valborg? Och framförallt, hur ska dina ungdomar, hur ska dina barn fira Valborg? Är du rädd för att de ska dricka sprit i övermåtta? Eller hur får man tag på sprit om man är ung idag? Du kan väl ringa 0211 1213, 0211 1213, och berätta. Enligt tidningen Metro så är det främst kompisar, äldre kompisar alltså, som köper ut. Det är alltså det absolut vanligaste sättet för ungdomar att få tag på sprit och öl. Inför Valborg imorgon så planerar faktiskt var fjärde ungdom att bli onykter. Det planerar man alltså. Och det kan ju naturligtvis vara oroligt som förälder att behöva gå igenom. Jocke? Ja! Jocke Bäckström, du har ju barn, men inte uppe i den åldern ännu att du behöver oroa dig för vad de ska göra på Valborg. Nej, för det har jag kontroll över. Än så länge, ja. Ja. Hur gamla är du? De är ju inte fem fyllda, dina barn än. Inte ens det, nej. Nej. Nära i alla fall, fyra. Fyra. Du, var du själv skötsam Valborgsmässoafton? Under den tiden vill jag nog hävda. Ja, nu menar jag mellan 15 och 20 sådär. Ja, det vill jag nog påstå att det var. Jag ska försöka dra mig till minnet. Det blev väl små turer då till, som för så många andra, Uppsala. Jaha. Ja. Men det kunde jag ju konstatera ganska snabbt, och det här får ni gärna notera, alla ni som nu valt att haka på den typen av firande, att Valborgsmässofirande i Uppsala är inte särskilt mycket att hänga i julgran. Jaså. Så länge som man inte har på förhand förberett eller via kontakt fixat inträde till en nation. Det är det bygger på alltså. I omt och mycket. Om man nu inte finner en väldig tillfredsställelse i att, inte vet jag, sitta i något dike eller i backen där på Carolina Rediviva, så föreslår jag att man hittar på någonting annat. Och är man då 15 år, som ju ändå den här frågan gällde, då tycker jag att man genast ska hitta på en plan B. Plan B på hemmaplan alltså. Ja. Tillsammans med föräldrarna kanske gå på Skansen eller så. Ja, eller titta på någon gammal Alfred Hitchcock-inspelning på VHS. Ja, varför inte? Varför inte? 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, jag pålyser alltså folk som ska, jag vill att du ringer in. Visst, det gör du också. Jag ser det på ett sätt, så ser jag att det ringer in. På ett annat sätt så går det inte att svara. Jag hoppas att vi får tekniker på plats här som kan hjälpa till på något sätt och försöka se var i felet ligger. Du lyssnar i alla fall på Hjärtsvärd och det är måndag morgon och klockan är, ja, hon är 7:09 faktiskt denna morgon. Och du får ringa in om precis vad du vill. Vi måste bredda oss lite grann här, men så länge inte telefonen fungerar in i studion här så är det ju väldigt svårt att ska se. Jag trycker, hallå, inte där och inte där och inte där. Nej hörni, det går inte tyvärr. Ja, nu är det Valborg, imorgon är det Valborgsmässoafton. Och det blir tydligt att det är en väldigt konstig vecka det här. Det var ju så att säga ledigt igår. Och sen så är det halvdag imorgon. Det är väl nästan så att man kan räkna Valborgsmässoafton som halvdag. Kungen fyller ju i och för sig år. Vad blir han då? Han blir väl 60... Ja, han blir 67 han va? Han brukar ju fylla på valborgsmässoaftnarna. Och sen på onsdag är det 1 maj och det är ju helgdag. Ja, och då ska man ju göra en massa saker. Då kan man ju ut och marschera till exempel, vilket man gjorde förr ganska mycket. Nu tror jag inte att man gör det i så hög grad. Däremot så tror jag att man är ute, alla som har möjlighet att sätta potatis, de gör det. Man planterar blommor om man har möjlighet till det. Man sätter blommor i lådorna runt omkring. Nu kommer Tommy in. Tommy, du kan ställa dig vid mikrofonen där. Tommy är nämligen teknikjour för tillfället. Jag ska förklara för dig, Tommy, att jag ser här på dataskärmen att det ringer då och då. Och sen så kommer det inte in några samtal i... Det kommer inte upp några samtal på min telefon där. Vi ska se om jag kan provringa här. Det här är ju väldigt underhållande radio naturligtvis när vi försöker testa växeln här i direktsändning. Men vad fan ska man göra? Vad fan ska man göra? Nu ringer jag telefonnumret här in i studion. Ska vi se vad som händer? Det händer ingenting. Nu ser du här, va, Tommy, att det blinkar där. Ja, men det kommer inte in någonting själva på telefonen där. Så att det är väldigt spännande. Du ringer på alla linjer, men vi får inte upp något samtal. Är det någonting som du kan titta på, tror du, Tommy? Ja, det är omgående. Det gör han omgående. Absolut. Bra, tack snälla Tommy för det. Ja, vi fortsätter här i Hjärtsvärd på 101,9 Radio 1. Vi har kommit fram till nu när klockan alldeles strax är 7:05. Då har vi kommit fram till dagens gåta i Hjärtsvärd. Nej, men det blev ju fel, så var det ju inte alls det. Varför har man gjort så där? Förlåt, jag är lite förvirrad. Det väl beror på att jag är lite stressad. Jag trycker här istället. Hjärtslista. Ja, vi ska ta Gerts lista. Fortsätt gärna och ring. Fortsätt gärna och ring. Vi tar Gerts lista här. 5 tankar efter helgen. På 5:e plats så var det då äntligen dags att sjösätta båten. Gjorde klart det sista och Robban hjälpte mig att putta båten i sjön. Den flöt, den startade, den gick framåt och bakåt. Tyvärr gick den inte att styra. Ett litet problem som dock snart blev avklarat. Nu är det full fart mot sommarens fröjder. På fjärde plats, jag tog en sväng ut i kobben. Det visade sig att det var rätt mycket vatten i bensintanken. Men jag tog mig fram sista biten knappt med motorn igång till bryggan och fick problemet åtgärdat. Att väcka kobben efter vintervila kräver sin man. Allt som plockats bort och ställs undan ska ju fram. Ja, det är mycket konkande faktiskt, både höst och vår. På tredje plats, vi hade besök av goda vänner med middag och allehanda trivsel på fredag kväll. Trevligt med parmiddagar. Besökande maken och jag satt i köket och sökte svaren på de stora frågorna medan respektive fruar satt i vardagsrummet och löste viktigare ting, mera närliggande så att säga. Damerna drack vin och herrarna whisky, så underbart traditionellt. På andra plats, det var Let's Dance på tv och alla vann utom Håkan Dalby som förlorade. Synd, för han dansar ju bättre än många av de andra. Men det är klart, en fenomenal OS-medalj räcker väl inte i sammanhanget när en freakshow-artist som Maria Montazami är med i leken och gör bort sig till tittarnas förtjusning och förskräckelse. På första plats, hustrun och Figaro stack iväg med Cinderella på en 24 timmars kryssning och kvar hemma blev tonåringen och hunden och jag. När frun är hemma då är blodpudding förbjudet till middag, så nu finns det all anledning att frossa och fira. Underbart gott med knaperstökt bacon därtill och med lingonsylt som grädde på moset, eller hur? Det var Gerts lista det. Ja, nu mina damer och herrar, så skulle jag vilja att du ringde. Telefonnumret är 0211 1213. Jag vet att det är lite knöligt kanske att ta sig fram här, men snälla du, gör ett försök så jag får se om telefonen funkar. Nu är det någon med här. God morgon. Hallå. Hallå. Hej. Hörs vi? Ja, Micke. Nu ska jag försöka med en grej här. Asperg hade ju krångel med sin telefon för länge sedan. Ja. Sen sa han så här att den första som kommer in ska personen köpa en trisslott till. Jaha. Och det var jag. Är det sant? Ja, så nu kommer jag först här också. Kan inte du också ge mig en trisslott? Får man tigga till sen? Du? Ja. Om man nu börjar dela ut trisslottet till höger och vänster, då kommer man aldrig ur det där. Det var väldigt generöst av Robert och jag, för jag frågade, vann du något på trisslotten? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Jag sög lite på karamellen, men jag var tvungen att skrapa, men jag vann inget. Nej, okej, jag förstår. Ja. Du, men tack i alla fall för att du... Jag har varit ett försök. Ja, absolut. Tack för att du... Nu verkar det ju kanske fungera här. Tack för det. Nästa gång ringer jag igen och jag är maskott, kan vi säga. Ja, det är bra. Tack. Ja, tack. Hej, hej. Där då? Vem där? Nej, då var det ingen. Men det lät som att det var någon som hade ringt i alla fall. Ring gärna igen, som sagt. Vi kan prata om vad som helst här. Jag är lite mån om att få koll på att telefonlinjen infungerar. 0200 11 12 13. Hallå, vem där? Hallå? Ja, vem har vi på tråd? Ja, det är Anders. Tjenare Anders, välkommen till Hjärtsvärd. Ja, busset. Ja Anders, vad kan jag göra för dig? Nej, jag ringde bara för att rapportera in lite nyhetshändelser så här på morgonen en dag. Ja, vad är det som har hänt? Ingenting egentligen, jag står och stirrar på en tom gata. Det finns inte en människa på plats. Nähä, vilken gata är det? Ja, det är inte långt ifrån där jag bor då. 4 våningar upp. Okej. Okay. Ja, gatan har inget namn ännu. Den kommer att få ett namn så småningom. Jaha. Det finns ju en gata i Malmö bland annat som heter Fylkengatan. Det tycker jag var ett trevligt namn. Ja, men det var bra. Det var ett bra tips. Vet du. Och då säger vi så här, va. Ja. När lagverket kommer in, då kommer vi informera dem om det. Att det går faktiskt att döpa en gata efter Fylking. Ja, Fylkengatan. Jajamän. Ja, bra. Men då kör vi så. Ja, det tycker jag verkligen. Tack Anders! Tack du! Hej då, hej då! Hej. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Klockan börjar dra sig upp mot 7. Det betyder att vi ska ha nyheter alldeles strax. 1,9. Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Klockan har blivit 7, lite drygt minuter över 7 denna veckans bästa måndag, och det har blivit dags för dagens garv. Jaha, Eva, Vet du vad som är det allra bästa sättet att få ha sin man hemma om kvällarna? Nej, berätta. Jo, en kväll när min man kom hem så stod jag bakom dörren och viskade: är det du, Roland? Och det hjälpte. Ja, min man heter nämligen Ture. Jaha då. Så, då ska han inte springa ut om kvällarna. Det tror inte jag heller. Då gäller det att vakta fru och gård. Vi ska se här hur vi har det med telefonen denna följetong denna morgon. God morgon. Nej, det är något fördrömt. Vad heter det? Fördömt är det. Du kan väl ringa 0211 1213, så får vi... Hallå! Kan väl ringa 0211? Ja! Hallå! Ja, vem där? Hallå. Ja, det är Risim, Gert. Vem är det? Morgon. Det är Risim. Hej, Risim! Hej på dig. Hej på dig själv, du. Hur står det till? Det är bra. Och jag tänkte säga att det är fullkomlig kaos här på röda linjen, för jag sitter och kollar ut mot Skärholmens centrum nu och folk är förtvivlade. Ja, det förstår jag. Man har fått ut 4 tåg utav 40. Ja, det var ju inte bra. Nej, det var verkligen inte bra. Hur ser det ut för övrigt då? Ja, det är... solen lyser och folk pratar i telefon. Ja, man måste väl ringa och anmäla sen ankomst och man måste väl... Ja, inte vet jag. Det är väl mycket som... Och så ska man då vänta på bussar och ersättningsbussar och skit och taxibilar som inte finns. Och... Ja. Mm. Jaha, men du är inte berörd av det där just nu i alla fall. Nej, jag ska åka lite senare, men det är väl runt 11-tiden, så jag hoppas på att det har fixat sig då. Ja, för de har ju, det var tydligen ett tåg som hade spårat ur vid Nyboda. Ja, det var ju inte bra. Och sen så hade de fått ordning på det där, skulle de besiktiga rälsen och så skulle det väl börja funka nu så smått, hoppas vi då. No. Okej, Risim, tack för den rapporten. Tack. Tack snälla du. Mina vänner, vi har kommit fram till... Dagens datum i historien. Visst är det så. Det är den 29 april, imorgon är det Valborg och sen är det 1 maj minsann. Danmark har man flaggdag i, det är prinsessan Benediktes födelsedag idag. Hurra, hurra, hurra, hurra. Och sen har Tyk och namnsdag, en liten tårta till kaffet där kanske, eller vad tycks. Ja hörni, idag fast 1945 så gifte sig den tyske diktatorn Adolf Hitler med sin mångåriga älskarinna Eva Braun i bunken under riksdagshuset. Jaha, och sen dagen efter så begår både han och Eva Braun, Eva Hitler då, alltså självmord. En dag blev de gifta. 2004 så tillverkades det sista exemplaret av det amerikanska bilmärket Oldsmobile, och det var det 35.229.218 exemplaret det. Ja, det var det äldsta existerande amerikanska bilmärket, grundat 1897, Oldsmobile alltså. 1812 så föddes Emil Högkvist. Jaha, vem var hon då? Jo, hon var svensk skådespelerska och älskarinna minsann, hette det. Älskarinna till Oscar den förste. Ja, se, ja, dessa Bernadottar, de håller sig med älskarinnor de. Och det gör man ju fortfarande om jag har förstått saken rätt. Sedan så föddes 1899 den enastående Duke Ellington. Han hette Edward Ellington, Duke Ellington. Han var ju orkesterledare, jazzpianist. Han dog 1974. Men han var, arbetade väldigt, väldigt mycket med Alice Babs faktiskt. Alice Babs som vi läser om i tidningen idag mår ju inte bra överhuvudtaget, hon stackaren. Sen kan vi konstatera att... Michelle Pfeiffer föddes 1958 och Tintin Andersson, dotter till Kim Andersson, en kompis till mig, Tintin fyller år idag, född alltså 1964. Grattis, grattis, grattis. Och sen kan vi konstatera att den synnerligen duktiga fotbollsmålvakten Hedvig Lindahl fyller år idag också, född 83. 70 A-landskamper, VM-silver 2003, årets målvakt 04, 05 och 09. Bland annat. Stort grattis till Hedvig Lindahl alltså. Sen kan vi konstatera att 1980 så dog Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, det var ju skräckfilmens mästare så att säga. Vi ska påminna oss lite grann om hur det lät en gång i veckan faktiskt i svensk television en gång i tiden när Alfred Hitchcock presenterade sin egen film. En liten trudelutt först och sen kommer Alfred Hitchcock in i bild. Ska vi se här om vi kan få fram det. Där tror jag. Så, nu ska vi se. Alfred Hitchcock. Good evening. I'm Alfred Hitchcock. And tonight I am presenting the first in a series of stories of suspense and mystery called, oddly enough, Alfred Hitchcock Presents. I shall not act in these stories, but will only make appearances, something in the nature of an accessory before and after the fact. Ja, Alfred Hitchcock alltså, den oefterhärmelige, gjort fantastiskt mycket bra och läskig och skrämmande film. Ofta, ja, de var ju inte speciellt blodiga, Jocke Bäckström har kommit in, han är ju väldigt duktig på film, Jocke. Nej, det var de inte, de hade väl mer en psykologisk dimension, många av dem. Ja. Själva spänningsmomentet var ju väldigt välutvecklat. Ja, det var det. Ja. Sen var det ju otäcka såna här filmer som byggde på lite såna här fobier, till exempel fåglarna. Exempelvis, ja. Till exempel. Höjdrädsla, som i Vertigo. Ja, och sedan den här fantastiska filmen där han där Anthony Perkins, vad hette den? Den heter Psycho. Psycho, ja. Ja, när den var ju väldigt spännande. Och vet du vad som var så djävulusisk med den filmen? Nej, vad var det? Jo, det var att hon som han har ju ett motell, Anthony Perkins. Ja. Och så kommer det in på ett vinddrivet ställe, ett ganska obesökt motell det där egentligen. Så kommer det ju in efter många om och men, så kommer det ju en kund farande med bil. Ja. Och det var en väldigt berömd skådespelerska på den tiden. Mm. Mycket berömd, mycket mera berömd än Anthony Perkins var på den tiden. Ja. Hon blir ju mördad i första scenen. Ja. Sen sitter ju alla och väntar på att hon ska komma tillbaka. Just det. Det var ju det som var så djävulskt. Ja, det var smart gjort. Det var Janet bra tänkt. Lee. Janet Lee, ja. Har jag för mig att hon ja, och hon blev huggen med kniv. Sägs att hon utvecklade någon form av duschfobi, det kan man ju förstå. Själv alltså. Ja. Jaså. Men det hade inte att göra med det att hon var rädd för att det skulle komma någon in och stå där bakom draperiet under resten av livet, utan det hade mer att göra med att hon fick göra om den där scenen så fruktansvärt många gånger. Hon? Ja, ja, men hon stod ju bara och var en skugga. Ja, men hon stod ju i vattnet. Aha, men du, eftersom, varför tog de ingen statist? Ja, det hade man kunnat fråga sig, men han var väl säkert väldigt mån om att det skulle vara ja, men rätt och riktigt, och hon skulle väl vara, ja, han hade väl säkert ett tank. Jo, förresten, nu kom jag in på ett sidospår, men det hade med Hitchcock och med skådespelare att göra. Det var väl han som sa att skådespelare var boskap. Att de skulle behandlas som boskap. Ja, men han fick dem i alla fall att stå på händer när han ville och sätta sig på stjärten när de skulle och så vidare. Det var väldigt, väldigt bra filmer i alla fall. Tack Alfred Hitchcock för allt du har gjort. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Gerts värld. Ja, nu håller man på teknikavdelningen på att försöka få ordning på telefonväxeln här. Jag vet inte om det har blivit klart än. Det står här lite grann att det är en error. Ja, jag hoppas att det kommer att fungera så småningom. Jag vet inte. Vi får se. Det kommer väl att framgå. Hur som helst så tänkte jag att jag skulle ta och berätta för dig om den här gåtan. Jag brukar ju ha en gåta varje morgon vid den här tiden ungefär. Vi ska se, vi har någon som nu är med på tråden. Vi ska se vem det må vara. Hallå, vem där? Tja, Rickard. Tja, Rickard. Tjena. Vad roligt att du kom fram här. Ja, du ser vilken tur man har. Ja, framförallt jag. Ja. Det betyder kanske att man har fått ordning på växeln här då. Ja, de är duktiga de där killarna, va? Ja, det kan du tro. Och tjejerna. Och tjejerna, ja, det är viktigt att tekniken fungerar. Rickard, vad kan jag göra för dig? Du, jag satt och funderade, jag hörde på nyheterna här med röda linjen. Ja. Det är ju fan, alltså, politikerna säger att vi ska åka mer kommunalt för att lämna bilen hemma. Ja, kollektivt. Ja, hur hade de tänkt att folk ska ta sig till sina arbeten då så att de kan få in sina skattepengar? Ja, det kan inte få skiten att fungera någon gång. Vad är det för fel? Ja, jo, men felet är väl att de som är satta till att planera kanske inte är de vassaste knivarna i lådan. Jag vet inte. Ja, det men nu var det ju så att det var tydligen ett tåg som hade spårat ur där precis så att säga vid själva vagnhallen vid Nyboda. Ja, just idag kanske de har en jävligt bra ursäkt. Men då alltså när man får ut 4 utav 40 tåg, ja, då kan man förstå att det blir problem. Ja, jag vet inte, ärligt talat, den som har ett företag och levererar så dåligt som de gör, de hade ju inte haft något jobb kvar, men de här verkar ju ändå ha sina uppdrag kvar. Jag tycker det är konstigt, de håller varandra bakom ryggen på något vis. Ja, men det är väl så med såna här kommunala institutioner, ja, det lägger man ju liksom inte bara ner, va? Men å andra sidan, nu säljer man ju ut istället till intressenter runt omkring. Och vi vet ju det att bussarna här till exempel, det har vi ju följt med det här hur Arriva har sköter sina åtaganden genom både material och framförallt gentemot de anställda. Mm. Men alltså bara för att det är kommunalt så borde det ju, alltså det måste ju finnas ändå kompetent personal att få tag på. Jag vet inte, jag tycker att det verkar, ja, jag vet inte, man kanske inte ska skylla på att det är kommunalt, eller? Nej, jag vet inte. En god vän till mig, han gick på Tekniska högskolan på Tekniskt där. Mm. Och där var det så att alla de som det var någon med, va, som var duktiga. Ja. De slutade liksom i förtid. Ja. Och startade eget. Ja. Och de andra, de blev kvar, de tog examen och började på Televerket. Ja, det kan man ju, ja. Ja. Är det ju. Men ärligt talat, jag menar, kolla, alltså den här privatiseringen är väl inte så jävla jättebra heller om man tittar på sjukvården och så. Nej, menar, det är klart att det är. Alltså det är något fel någonstans, lik förbannat. Ja. Menar, det, alltså de måste ju kunna, de säger jag, politikerna, det är de som bestämmer det, för att du och jag har inte så jävla mycket att säga till om när det väl kommer till krisen. Men du måste ju kunna göra något åt de här grejerna, det är ju bara så. Men du, det har visat det, det står i tidningen idag nämligen, så står det om de som har varit politiker, va? Ja. Med Göran Persson och andra i spetsen, att de liksom blir ju konsulter. Ja, Då blir de konsulter, va? Göran Persson, han är konsult, Per Nuder, Lars Leijonborg, Kristin Jönsson, de är konsulter. Och sen så får man då, så anställer man de här konsulterna utav, det är alltså fria näringslivet anställer då de här konsulterna. Och så betalar man stora pengar till de här konsulterna. Och de här konsulterna är ju kompis med alla som sitter i riksdag och regering, va? Ja, så det är fortfarande Göran Persson som håller trådarna med andra ord. Ja, typ. Ja, det låter ju skitbra. Fast nu är inte utifrån en socialdemokratisk ideologi utan utifrån de fria marknadskrafternas ideologi. Ja. Typ sin egen då kanske eller något. Ja, sin egen plånbok. Ja, jag tycker att det inte är något bra i alla fall. De får ju fan, jag vet inte. Vad ska man göra åt dem där? Ja, vad ska man göra åt dem där? Du, vi slänger ut frågan. Vad ska man göra åt dem där? De där är också rätt skönt. Det spelar liksom ingen roll vem man röstar på, vem man väljer hit. Nej då. Det ploppar ju upp en ny jävla dumskalle. på något vis. Ja, så är det. Du, ja. Rickard min vän, tack så mycket ja. Så länge. Tack du med. Tack, hej då. Nu ska jag ta den här gåtan. Jag vet att du har längtat efter den och den kommer här. Dagens gåta i Gerts värld. Jag läser upp gåtan. Du löser problemet och du ringer 0200 11 12 13. Gåtan lyder som följer. Den som lever får. En gång en veckotidning. Det finns ett strukna och två strukna. Sen är det okej, men inte röra. Mm. Den som lever får en gång en veckotidning och så finns det ett strukna och två strukna. Visst, det är okej, men inte röra. Då sa du som trodde kunna svara på gåtan, du ringer 0200 11 12 13 0200 11 12 13. Du kan ringa nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Anton! Ja? Är du där? Jag är här. Underbart, Anton. Anton, han ringde upp alldeles nyss för han ville svara på gåtan. Jag ska läsa upp gåtan en gång till här, Anton. Mm. Den som lever får en gång en veckotidning. Det finns ett strukna, ja, så finns det ju två strukna. Okej, men inte röra. Det var gåtan. Anton, ett svar. C, det var ett bra svar. Det var ett bra svar. Du får en applåd här till mig. Tack så mycket. Ja, Anton, du bor i Hägersten du. Är du kvar där eller har du tagit dig till jobbet eller är du på väg till jobbet? Eller? Jag kom precis ut på jobbet. Jaha. Vad jobbar du med? Snickare? Ja. Ja, det är ett bra jobb det. Fan vad jag skulle vilja kunna snicka bättre än jag kan alltså. Jag kan lära dig. Ja, men det är knepigt det där med vinklar och det där lite grann. Ja, jag brukar säga som min bygglärare sa till mig, riktiga pojkar, riktiga verktyg. Jo, men det är sant. Det är sant. Verktygen, bra verktyg är halva jobbet faktiskt. Ja. Så är det. Vi ska se gåtan då. Den som lever får ju se. Det fanns en veckotidning som heter C. På pianot så finns det ju ett strukna C och två strukna C och så vidare. Ja. Och sen är det C men inte röra är ju så att säga ordspråket där. Ja. Bra där Anton. Tack för det. Ja, det var så lite. Ha en fortsatt bra dag och hälsa kamraterna. Ja, okay. Hej då. Hej. Ja, det var svaret på gåtan det. Du som vill ringa in och prata om vad som helst här. Det har ju varit lite tjoffigt med telefonväxeln här på morgon. Tyvärr så har det strulat en hel del men nu är det ordning på den. Vår eminenta teknikavdelning här startade om, stängde ner och startade om systemet. Det är ju det så kallade vaktmästartricket det. Man startar alltså om systemet. Man drar ur sladden och så sätter man i den igen. Och så boostar den om och så funkar det. Så ring gärna 0200 11 12 13 och du får prata om precis vad du vill. 0200 11 12 13. Ja, jag kan berätta, Jocke var inne på det också i sammanhanget här, att det är väldigt, väldigt många politiker som när de lämnar den politiska scenen så går de över till det privata näringslivet, de blir konsulter, de blir lobbyister. Göran Persson, Per Nuder, Lars Leijonborg, Kristin Jönsson bland annat, de är alltså lobbyister och jobbar då som konsulter. Och deras jobb, ja, det är ju att få sina gamla kompisar att göra som näringslivet så att säga vill. Och där tar man bra betalt och det är ju lite, ja, jag vet inte, är det lite omoraliskt det där på något sätt att man anställer då Göran Persson för en dyr slant Och så säger man, du Göran, kan inte du snacka med dina kompisar så att vi får det här kontraktet? Eller kan inte du snacka med dina kompisar så att det här lagförslaget ändras? Eller att det här lagförslaget kommer med så att det innebär att vi kan lägga ett bud på det här så att vi får den här verksamheten under vårt verksamhetsparaply till exempel, så att vi kan tjäna lite mera pengar och så vidare och så vidare. Det är väl kanske lite så man får saker och ting att snurra. Eller vad säger, hallå, vem där? Nu är det du. Hallå. Ja, god morgon. God morgon Gert. Hej, hej, hej. Jag heter Johannes. Tjenare Johannes. Hej, hej. Hur mår du? Jag mår bra. Äntligen börjar växeln att fungera, förstår du. Ja, precis. Ja, precis. Det har gått väldigt bra. Ja, Johannes, vad säger du? Ja, jag ringde angående det här med alkohol, va? Ja, vi pratade om det tidigare i morse. Det är ju så att det är Valborg och ungdomarna ska dricka sprit. Precis, precis. Mm. Men tycker du inte, Gert, alltså att det här problemet alltså egentligen, för att jag hörde att föräldrarna är oroliga att ungdomarna dricker alkohol under Valborg. Ja. Men är inte problemet alltså, det är ett samhällsproblem det här. Ja. De här föräldrarna som oroar sig för sina unga, det är många av dem som har det här problemet själva. Ja, det kan ju vara så. Det är bara att inse det alltså. Det är bara att inse. Det är därför jag tycker alltså att det här, det är våra politiker som måste göra någonting åt det. Men du, i andra länder så är det ju så att där har man väl också fylleri, faller av, faller alla. Men det är ju, i Sverige så har vi ju det här problemet med att vi ska ha systembolaget och det ska vara en viss ålder där man köper ut. I andra länder där köper man ju i matvarubutiken. Eller... Ja, men det är därför alltså staten måste ju alltså inse kanske att det måste ändras. Hela. Ja. För det funkar inte på det här viset. Det här med förbud. Och sen när folk får tag i det alltså, de dricker. Det finns inga måtta. Nej. Det är alltså. Det här problemet finns alltså. För att de här föräldrarna, det är bara att gå ut alltså en lördagkväll. Då får du se hur det är ute. Ja. Har du själv barn i tonåren? Nej, inte än. Men det är det som oroar mig alltså. Det är därför man måste, det är vi. Alltså problemet ligger hos oss. Ja. Vuxna, det är inte hos de här ungdomarna, va? Nej. De här ungdomarna, de kan inte stå emot det här grupptrycket. Ja, men det är väl så att de gör väl inte som vi säger, de gör väl som vi gör. Exakt, bra Gert, bravo. Det är precis det som händer här ute alltså. Ja. Det är därför det är vi som är förebilder. Ja, för de här ungdomarna. Så är det ju faktiskt. Det är verkligen tråkigt alltså att visa. Vissa nätter när man är ute och jobbar och ser alltså. Man blir bara verkligen ledsen. Mm. Vad jobbar du med? Ja, jag kör taxi. Det är ett riktigt helvete. Ja, det måste jag tala om för dig. Ja, det kan jag förstå. Vissa nätter måste ju vara förjävliga. Nej, verkligen. Och det är därför jag skyller inte på ungdomar. Det är vuxna i filet ligger. Ja. Det är inte ungdomar, det är vi alltid som ger de här felsignalerna till ungdomar. Ja, och sen det här, alltså, så alla filmer och allting man ser, när det ska vara lite trevligt sådär, då tar man fram en flaska vin eller man häller upp en whisky för att koppla av och sådär. Ja, men jag brukar säga alltså, varför kan alltså staten tala om alltså vilka skador kan det här jävla alkohol alltså åstadkomma åt människor? Både fysisk och all misshandel. Mm. Det är alltid alkohol som ligger bakom. Ja, åtminstone 90% kanske. Ja, precis. För det mesta. För det mesta, va? Du vet väl vad Kim, vad min kollega Kim Kärnfall kallar det här kartongvinerna som man köper på box. Ja, just det. Hon kallar det för en kartonglägenhetsbråk. Ja, men det är verkligen så. Det är alldeles riktigt. Ja. Ja, men det stämmer bra det. Nej, men jag tycker faktiskt vi borde ju göra någonting åt det här alltså, för att det jag vet inte, vi är på väg alltså. Det, för att folk tror alltså att glädjen finns i alkohol, men det gör inte det. Men du som är taxichaufför, du kommer ju i ständig kontakt med alla sorters människor naturligtvis. Ja. Vare sig de är unga eller gamla eller mitt emellan. Ja. Vilka kvällar är värst? Är det fredagkvällar eller är det lördagkvällar? Ja, det är olika. Ibland Du, jag ska tala om för dig, Gert, igår till exempel. Ja. Igår, jag jobbade igår. Mm. Natt och sen lite morgonen. Ja. Jag har haft ett samtal med två personer i en halvtimme med avstängd taxameter. Alltså, varför det? Avstängd taxameter. För att jag satt här och pratade med den där. Ena faktiskt är läkarstudent, va? Ja. Jag plockade honom klockan 6 på morgonen och han skulle iväg och köpa snus någonstans. Aha. Och sen vi kom på det här ämnet, det här med alkohol och sånt där, va? Ja. Och han stackars mådde jättedåligt för att han har svårt att stå emot det här grupptrycket. Okay. Fast han tycker det han gör är fel. Ja, ja. Och vi satt här och vi pratade, men det är faktiskt, det slutade väldigt trevligt. Att den här killen, jag hoppas det, att han kommer att sluta hålla på med det där. För att han var packad, men han var medveten om detta. Mm. Men han säger det är jättesvårt. Så du får vara lite sådär rullande kurator också? Nej, men man gör det för att man vill hjälpa till. Det är synd om alla de här ungdomarna. Ja, ja, visst. Ibland de har inte den här förmågan att kunna stå emot, va? Nej, det är sant. Den här självkänsla, självförtroende, de har inte byggt runt sig det här personligheten. Att de, ja, men därför är det då viktigt, Johannes, att det finns människor som är förebilder som man kan prata med, som har lite vett och sans mellan öronen, som du till exempel, att du får och ta dig tid också och prata med folk. Ja, men det gör det. Jag säger till dig, jag pratar med honom en halvtimme avstängd taxameter. Mm. Jag tjänar inga pengar på det. Men jag tyckte man har en skyldighet att göra det, alltså. Det har man absolut, du har rätt i det. Ja. Tack så mycket för samtal. Jag vill säga, tack så mycket, Gert. Tack så hemskt mycket för ditt samtal. Tack, tack. Hej, hej. Hej, hej. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Ja, då ska vi se. Vad är det för fel på alkoholkonsumtionen? Är det fel på oss vuxna eller är det barnen själva? Jag vet inte. Vi ska se. Med oss på tråden har vi i alla fall. Hallå, Cassandra! Ja, hallå? God morgon! God morgon, god morgon. Ja, hörde du, vi pratar alkoholkonsumtion här och framförallt ja. Till de stora helgerna. Nu är det ju Valborg och det är en klassisk supa, ja, helda så att säga. Ja, precis. Jag hörde den förre lyssnaren Johannes som pratade om det och jag tycker att det är fel att vi kastar allt fel på samhället. Jag anser att familjen spelar stor roll i en barns liv. För att det första samhället, barnet öppnar ögonen till det familjen, det är pappa, mamma, syskon, kärnfamiljen tycker jag. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi som föräldrar tar ansvar och inte slänga allt skit på samhället och säga grupptryck och så vidare. Visst finns det, absolut. Det är inget snack om det. Men om vi lär våra barn vad som är fel och vad som är rätt, ja. Så tror jag att vi kan undkomma en hel del alkoholproblem. Ja, men absolut. Inte, men du... Sen tycker jag inte att öppna en flaska vin och... Jag tar ett glas på någon helg är inget fel. Nu dricker inte jag själv alls. Mm. Men jag anser inte att det är något problem. Jag har i min omgivning familjer, föräldrar som dricker, som tar ett eller två glas vin. Och barn är närvarande. Och har inte barnen blivit alkoholister för det? Nej. Men det är väl inte så nu. Därför att jag tycker väl också att vin och sprit ingår liksom i är det vuxnas sätt att på centrala Europas länder eller i Mellanöstern. Jag kommer från Mellanöstern ursprungligen. Jag minns min pappa drack vin eller arak också för den delen till måltider. Ja. Medan jag och mina syskon, ingen av oss dricker. Så att det är... Alltså att dricka alkohol i en familj innebär inte att barn ska bli beroende. Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror att... Och jag vill betona att vi inte ska kasta allt skit på samhället. Samhället gör sitt. Men vi ska inte lämna våra barn till samhället. Det är vi som är ansvariga för dem. Det är vi som ska fostra dem. Ja, det är det. Men jag kan berätta för hur det ser ut här enligt åtminstone tidningen Metro när det gäller hur det är vanligaste sätten att få tag på alkohol till Valborg. Mm. Föräldrar köper ut, det är 2%. Okay. Äldre syskon som köper ut, det är 13%. Att man blir bjuden av kompisar, hur de nu har fått tag på alkoholen, det vet vi inte, är 51%. Äldre kompisar som köper ut, 41%. Och sen 6% köper av langare och själv då så lyckas man komma över 2%. Då har vi flera aktörer som gör fel. Även om det är bara 2% som föräldrar köper ut, då gör föräldrar fel. Och enligt lag så är det alltså straffbart. Om du köper ut alkohol till din minderårig, då är du... Langare. Alltså, då kan du åka dit. Det är straffbart enligt lag. Ja. Så det är flera fel. Ja. Jag fick barn när jag var i väldigt tidigt tonår. Idag pluggar min son master i San Francisco. Snart är han klar. Okay. Medan jag själv än inte fyllt 40 än. Så att, jag menar, det är väldigt... Oj, då måste jag ha fått barn väldigt tidigt. Ja, det gjorde jag. Mm. Det gjorde jag faktiskt. Men vad jag vill säga är att vi har ett ansvar som föräldrar. Barnen själva, vi ska inte belasta dem så mycket. Vi ska lära dem. Vi ska visa dem vad som är fel och vad som är rätt. Det ska vi absolut göra. Det tror jag är det absolut. Vi ska inte till 100% för allt det samhället har. Det finns ett dåligt sällskap också. Ja. Cassandra, min vän. Jag tycker att det är vi vuxna. Vi har ansvaret. Man kan inte ta bort vårt ansvar. Det har du helt rätt. Jag kan inte ta mer tid av det. Jag tackar för tack så mycket. Tack så mycket, Cassandra. Hej. Tack så mycket. Och ska vi se. Jocke, vad säger du? Ja, Jocke. Ja, det, alltså, jag förstår ju att ungdomar runt Valborg, det är vårkänslor och det är många som alltså barn utvecklas. Det är, när barn utvecklas måste man upptäcka saker, som upptäcker saker så måste man prova nya saker. När man provar nya saker så finns det saker man inte kan hantera. Det är ganska naturligt. Det finns bara för mig en stor problemdel i det hela. Det är sättet som man får tag i alkoholen. Mm. Nu det här med Metro litar inte så mycket, har inte så mycket fördel att kanske undersöka med journalistik och här, men det skulle vara kul att se en viktning där i vilka åldersgrupper som vilka får utköpt av kompisar till exempel. Ja. Jag vet, om en 19-åring har en 20-årig kompis som köper öl och så köper han ut öl till 19-åring också, så det är inte riktigt det som riktigt lika illa som om en 13-åring. Nej, det är illa och illa, men det är fortfarande langning det handlar om. Ja, det är säkert. Ja. Men det är lite värre om en 13-åring får tag i någonting via en langare på Gullmarsplan. Liksom. Ja, jo, det kan du väl ha rätt. Men alltså, jag tror att det är så här. Barn måste få prova, man kan inte skydda barn från allting. Jag tror nästan, det är väldigt få ungdomar i alla fall som inte provat alkohol innan de är kanske 15-16 år. Ja, absolut. Och bara det sker, alltså det får ju inte vara, de får ju inte klara sig bara för att de har haft tur, va? Förstår du? Nej. Jag tror också att, ska man vara helt ärlig, många ungdomar som tar sin första fylla tycker nog att det är sådär liksom. Ja, det tror jag också. Det är aldrig roligt, därför att man tål alkoholen väldigt dåligt om man kräks. Ja. Du, tack så mycket för ditt samtal, Jocke. Tack själv. Hej, hej. Lyssna på Hjärtsvärd, vi ska nyheter. Sen så vet du, så kommer ju Kim här in alldeles strax också. Lyssna på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1, det är. Ring 0211 12 13. Via 1,9, Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, välkomna till Hjärtsvärd, och här har vi alltså haft utökad möjlighet att prata fritt i radion eftersom telefonväxeln inte har fungerat hela den. Alltså, har den inte fungerat när du, alltså, klockan 6 i morse? Nej. Men herregud. Ja, hur tar du truten ner? Du vill ha en flaska vatten här, vill du ha lite? Jag kan ta lite vatten. Välkommen till jobbet, Kim Kjernfall. God morgon, tack. Du, Kim, ja. Vi raskar igång Let's rask it on. Som vi brukar, och vi börjar med... Åh nej. Dagens garv. Det är bråttom, bråttom, bråttom. En man ringer till brandkåren. Hjälp, det brinner. Kom hit genast. Det brinner, det brinner. Jaha, hur kommer vi dit då? Va? Har ni inte kvar de där röda bilarna? Jag tyckte det var kul. Ja. Ja, jag ser det. Och ju mer extas du är med dina olika rollspel, ju bättre tycker du historien är. Ja. Du, Kim, ja. Vi har pratat om alkohol här på morgonen, förstår du. Och jag vet inte, vi ska släppa in Karina, hon har väntat länge. Det är Valborg och en massa ungdomar. Det var precis vad det är det. Köpa brännvin eller köpa ut. Hallå Karina, är du kvar? Ja, det är jag. Hej Karina, välkommen. God morgon. Ja, vi pratar alkohol, ungdomar och Valborg. Ja, precis. Nej, det var, nu har jag inte växt upp i Sverige. Jag kommer ursprungligen från Ryssland. Okej. Okay. Nu kan jag inte prata så mycket om just Valborg. Men du, får jag fråga, var befinner du dig någonstans? Det bullrar väldigt mycket. Jag åker bil, förlåt. Jaha, jag trodde du var ska inte be om ursäkt först. Jag trodde du eventuellt var ute på den ryska tundran fortfarande. Men om du, hur ser du på det här med hysterin kring Valborg som kommer in lite senare? Nej, nu är det så här, alltså, jag vill bara allmänt prata om det här med alkohol. Mm, gör det. Alltså, ja, det är så här, jag tycker att när man pratar som vuxen och vet inte riktigt vem bär på ansvaret, att den ena ser det samhällets ansvar, den andra ser det föräldrarnas ansvar. Så jag tycker att det är gemensamt ansvar. Jag tycker att vi har liksom, oavsett var vi kommer ifrån, när vi bor i ett samhälle, då vi är en del av samhället, så vi måste ju tillsammans ta ansvaret för det hela. Jag menar, det är skyldighet som familjemedlemmen, det är statens skyldighet också. Varför vi ska vara ifrån varandra? Varför ska vi inte slå oss tillsammans och försöka bekämpa någonting som vi anser är fel? Du kom ju från Ryssland och Ryssland... Ja, enligt de rapporter man får här och bilder man ser så är Ryssland på väg att supa ihjäl sig. Ja, det är en väldigt stor och känslig fråga det här. Alltså, det sitter i mitt hjärta när jag tänker efter. Liksom. Men där är det, liksom, det är en helt annat värld än om man pratar om Sverige. Så här är det väldigt mer insatser som finns och mer människor som är engagerade som kommer fram. Det är det, vi vet ju alla om att korruption och alla sådana här saker och diktatur, det är just nu som är aktuellt i Ryssland. Ja. Men vi ska inte prata om Ryssland nu. Nej. Men jag bara vill med detta säga att du har ett ganska, ja, på ett sätt insatt i det här, ja, med alkohol, ja, menar jag. Ja, precis. I samhället. Ja, och jag råkar vara läkare. Och just nu jobbar jag inom psykiatri. Okej. Okay. Jag är precis i början av min karriär. Jag åkte tillbaka till Ryssland och tog min läkarexamen. Så jag har varit ifrån Sverige i 6 år. Jaha. Jag har mött och har studerat med ungdomar, ryska ungdomar då. Mm-hmm. Så jag kommer tillbaka till Sverige. Och jag kan säga så här, det är klart att det dricks väldigt mycket i Ryssland. Men alltså det, när man inte själv på plats, då är det rätt att generalisera och säga ja, alla dricker och bla bla bla, men så är det inte även i Ryssland. Utan det är jätteviktigt att förstå för det, oavsett var man bor någonstans, att det finns vissa genetiska faktorer, det finns benägenhet hos vissa individer i mänskligheten som liksom helhet. Ja, ja. Har rätt alltså att dras in i det hela, och det är jättesvårt och det kräver väldigt mycket av ens själv att dra sig ur. Så det jag vill säga att vi måste ju tillsammans slå oss ihop, föräldrarna, samhället, skolorna, och försöka liksom verkligen aktiv ta upp såna här frågor. Det måste vi göra, Karina. Vi måste kämpa. Enade vi stå, söndrade vi falla, som det heter. Tack så hemskt mycket för ditt samtal. Ja. Tack. Hej, hej. Hej då, kör försiktigt. Det var Karina det, Kim. Nu ska vi se. Vi har ju lite att beta av här i alla fall. Dagens datum i historien. Det är den 29 april och Danmark har flaggdag. De har mycket flaggdagar i Danmark. Då. Mm. Idag är det prinsessan Benediktes födelsedag. Men det är ett härligt land, vet du. De har mycket att fira jämt och ständigt. Ja, och så goda grejer man kan fira med där nere med. När jag gick i skolan på 1800 då, ja, då hade vi ett häfte. Jag kommer ihåg, det var blått, ljusblått var det. Och där var det en massa sånger, och dessa sånger skulle vi lära oss utan till. Bland annat så skulle vi lära oss alla nationalsånger, nordiska nationalsånger utan till. Jaha, hur börjar den danska då? Det är ett unikt län. Det är ett unikt län. Na, na, na. Min danska farmor och farfar. Jag råkade sjunga "Det är ett syndigt land" en gång. Aha. Då fick jag springa, för farfar började jaga mig med dammsugaren. Så fick man inte göra. Lärde jag mig snabbt. Nej, men det var konstigt att det där, det är synd att det där försvann. Det var en massa sådana där sånger som man skulle lära sig en jäddans massa, ja, vad det nu var, hur många det nu var. Men det var, ja, var det nordiska länder, så kan det inte vara så svårt att räkna ut. Nej, uh-huh. Men det var de nordiska nationalsångerna. Sen så var det lite andra sådana där som man tyckte att man skulle kunna, alla skulle kunna. Okay. Sådana här vintern rasat och sånt där. Och vad härligt majsol. Får vi höra den imorgon kanske? Ja, kanske kan det ju rent av. Jag kan ha kör. Själv? Själv, ja. Tycho har namnsdag. Grattis på namnsdagen, en liten tårta till kaffet där. Tycho. Är det Karl-Bertil Jonssons pappa? Det är inte han Tycho. Ja, Tycho. Det är den enda Tycho jag känner. Denna dag, fast 1945, så gifte sig Adolf Hitler med Eva Braun. Det var ett tveksamt val från hennes sida, skulle jag säga. Ja, men de var bara gifta en dag. Sen dog de. När de tog livet av sig dagen därpå. Fan, vilken dålig fest. Ja, 2004, denna dag, så slutade man att tillverka bilmärket Oldsmobile. Det hade tillverkats 35 229 218 bilar utav bilmärket Oldsmobile. Och det var den äldsta existerande amerikanska bilmärket i USA. Det startade redan 1897. Sen så föddes 1758 Georg Carl von Döbeln. Det var han som spräckte pannan och gick omkring med stålband runt pannan för att han skulle hålla ihop skallen. Faktiskt. Han hårding på sitt sätt. Carl von Döbeln är en hedning. Förtappad är han evigt om han dör, som det står i Fänrikstolsägen. Det var detta. Sen så kan jag berätta, Kim, att dog, förstår du, denna dag, fast, du ska se här, nu bläddrar jag. 1980 kanske? 1900. Är det det? Är det jag vet inte om det är dig, om jag känner 1980. Dig så väl. 1980. Det gör jag, ja. Så dog mannen, myten, legenden. Mina damer och herrar, Alfred Hitchcock, han blev väl till och med Sir Alfred Hitchcock, kanske till och med det. Han var engelsk skräckfilmsregissör. Han hade, eller det var Alfred Hitchcock Presents. Han hade en halvtimmes långa sådana här svartvita skräckhistorier. Han ser ju läskig ut bara för att man vet att han skrev läskigt. Ja, men hur som helst, så här var själva ingressen till de här halvtimmes dramerna som var i tv då. Ska vi se. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men nu kommer, nej, Alfred Hitchcock, kommer Alfred Hitchcock här också och pratar. Good evening. I'm Alfred Hitchcock. And tonight I'm presenting the first in a series of stories of suspense and mystery called, oddly enough, Alfred Hitchcock. Ja, nu räcker det. Jag tycker det är läskigt. Ja, men det var lite gulligt att han läspar, tycker jag. Jag tänker att jag kan ta fram av 35 namn framför, så vet jag precis vad du ska spela upp. Ja. Usch, vi har jobbat ihop för länge nu. Ett helt år. Ja, vi har jobbat för länge. Nej, det har vi verkligen. Nej, det har vi inte gjort. Jocke Bäckström är ju vår filmkonnässör, och tillika en gång i tiden så var du filmkritiker här på radion. Jocke, strö upp en mikrofon på dig också. Ja. Var skulle du bland all världens regissörer, om du bara fick lista dem, på vilken plats skulle Hitchcock komma? Då säger jag nog kanske fyra då, genom alla tider. Ja. Ja. Mellan tummen och pekfingringen. Vem vinner då? Vem toppar idag? Vinner gör en amerikansk regissör som heter Frank Capra. Han gjorde väldigt, väldigt mycket bra film på 30-, 40- och 50-talen. Aha. Kan vi rekommendera alla att kolla. Sån filmnörd alltså. Med budskap hade de flesta de filmerna. Handlar om att vara human och människa. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, välkommen till Hjärtsvärd. Kim Kjernfalk, hur har helgen varit? Den har varit strålande. Jag har varit i en kappsäck, kan man säga, på fredagen. Jag och Eddie, vi åkte på utflykt. Vad hette han? Utslykt. Utslykt. Ja, vi åkte hela vägen till Uppsala. Det var väldigt spännande. Nej, men då var trevligt. Hör du, ja, det var ju lönehelg. Ja. Har du grevat dig? Nej, inte ett skit faktiskt. Nej. Jag åkte till en kompis som också har en dotter i ungefär samma ålder som Eddie. Mm-hmm. Och ja, de lekte och jag och Michaels mamma, vi kunde sitta och prata och så sov vi över där. Och Eddie, hon var så peppad för den här resan, men så fort jag satt den i bilen så somnade hon, så sov hon hela vägen tills vi kom till Uppsala. Så att hon tror att det är typ så här 5 minuter, för sen när vi åkte hem så gjorde hon samma sak, somnade och vaknade. Ja, men det är väl underbart. Ja, det var ju skönt för mig, men hon tycker ju att Uppsala ligger typ väldigt nära, närmare en dagis som ja, hon sa. Ja, men så blir det ju. Alltså, kan man gå till Uppsala? Ja, lite så. Ja, det var trevligt. Hur du, Valborg, det är en lite konstig vecka det här, därför att idag är det måndag. Det är ju veckans absolut bästa måndag det här, det vet vi ju. Sen har vi alltså tisdag och då är det halvdag och då är det och sänder vi, hur sänder Valborg? Vi då? Hur sänder vi då? Nej, vi sänder ju som vanligt. Nej, men jag tänkte om du börjar 6 i vanliga fall så borde ju du sluta 8. Ja, du menar så. Ja, om det är halvdag menar jag. Ja, men så kan man inte riktigt ja, man kan ju tänka så, men så har så blir det ju inte så blir det ju inte riktigt. Herre. Sen är det då ledigt på onsdag va. Mm. Ja, så att det blir lite splittrad vecka, sen är man igång igen på torsdag, sen är det fredag. Ja, och sen är det helg igen. Och sen är det helg igen. Ja, men jag älskar sådana veckor, gör inte du det? Jo, det blir som väldigt skillnad, för att man är inte lika trött. Alltså en vanlig arbetsvecka, och framförallt för dig Gert, som börjar 6 på morgonen, så är det ju otroligt segt på fredagen. Man är ju trött på fredag kväll. Men får man sova på onsdagen, då är man nästan så här så att man är normal på fredag kväll. Kan umgås med andra. Ja, jo, och det ska kanske du göra, för då är det fest, då är det after work för oss igen, vet du. På fredag? Jag säger det, vad roligt. Mm. Ja, då blir det alltså då blir det karaoke med Kim då på Gröna Gänget. Nej, det blir inte det denna gången. Hur vet vi det? Ja, för att det är vi som är, men Gert, det är ju våran tur att ha hand om afterworken. Vi på programmet. Är det vi som ska ha hand om det? Jajamän. Jaha, då blir det karaoke på plats då kanske. Kanske det. Jaha, vad trevligt. Vad roligt. Och på tal om just såna här karaoke. Saker. Karaoke. Ska vi prata om alkohol? Och andra saker och ting. Så pratar vi om alkohol. Det är ju Valborg och ungdomarna ska supa. Med oss på tron har vi, hoppas jag. Hallå där. Mm. Anders. Hallå på er. God morgon. God morgon. Valborg, säger de igen. Och ja. Det är en tid som vi alla känner till, inte är den absolut kanske roligaste tiden för alla föräldrar och till vissa, även vissa ungdomar. Många har pratat om både föräldrars ansvar och samhällets ansvar. Jag skulle vilja lyfta tanken lite på umgänget. Ja. Umgängets ansvar. För det är ändå så lite, vilken man ändå umgås med, de blir man ju som. Och jag tror att vi föräldrar där har en viss del när barnen växer upp med vilka vi låter dem umgås med. Mm-hmm. För att det är så att våra barn umgås med de som gärna är ute och festar väldigt mycket och så att säga är med på de här bullersamma festupptågen. Ja, men då kommer våra barn också dras med om de umgås med de som faktiskt festar hårt. Så till Rika Valborg. Har barnen fått bra principer under... Ja, men det är det här med... Hallå? Jag är kvar. Nej, men jag tänkte på det här. Det här handlar ju mycket om att man skaffar sig rutiner, att man skaffar sig traditioner. Jo, absolut. Tradition till viss ära, men en tradition att totalt supa ner sig och inte vet vad man har gjort dagen. Nej, jag menar nu positiva. Jag menar positiva traditioner. Det vill säga att familjen samlas, man äter middag, man har det sådär. Man äter efterrätt och sen så går man ut tillsammans, håller varandra i hand och så står man och begapar brasan. Och sen så, var filmen slut. Och sen så tittar man och så sjunger manskören. Manslämmarna sjunger Vintern rasat. Manskör är ju fantastiskt tycker jag. Ja, men skit i det nu. Så här är det ju. Det finns ju inte längre. Nej, det är det jag säger. Då uppstår en slags vilsenhet. Ja, för grejen är någonstans här. Eddie stora systrar, de fyller 15. Det är inte så att de är så jävla sugna på att sitta och hålla oss i handen eller gå ut och titta på vinterrasat eller du vet sådana grejer. Ja. Det händer ju någonting ju äldre de blir. Det blir svårare och svårare att hålla dem hemma. Ja, så är det ju. Absolut. Och där så vill jag hålla med föregående talare i det här programmet där vissa har sagt att det väldigt mycket är föräldrarnas ansvar. För att vilka värderingar som våra... Nu säger jag så här, oavsett hur mycket jobb vi än föräldrar gör för våra barn kan vi aldrig garantera att det kommer gå som vi har hoppats eller som vi tror att det ska gå. Nej, så är det ju. Så man måste vara medveten om. Ja, ja. Men du, nu är det så här att jag kan berätta hur det är hemma i våran familj. Där har min fru, hon har nu bestämt att hon ska åka och fira Valborg nere i Trosa. Va? Ja, för att hon ska sedan åka vidare nästa dag, ska hon åka vidare ner till Kolmården. Jag har ingen egentlig lust att åka vare sig till Trosa eller till Kolmården. Så att då har jag bjudit tonåringen med kompis ut till kobben. Smaka på den. Vad tror du? Fantastiskt tycker jag. Vad tror Kim? Du menar att Kevin, min gudson, ja, ska sätta sig på kobben med dig på Valborg med en kompis som heter Sofie, eller vem ska nej, hon med sig? Nej, ja, det, en annan. Ja, jag har föreslått. Ja, det tror jag säkert att Kevin skulle kunna göra. Frågan är bara hur mycket du får betala för besväret. Ja, nej, men jag har faktiskt lockat med korvgrillning vid öppen eld nere vid stranden. Ja, ganska mycket arbete med att röja antagligen. Nej, nej, faktiskt inte, Kim. Det är inte så mycket röja. Nej, men kommer han följa med? Det är ju det. Ja, och det får vi reda på torsdag. Och en annan sak som jag undrar är så här, kommer du i så fall, om han inte följer med, åka till kobben ändå? Ja. Så du lämnar honom i stan. Tror du att det är ett argument som liksom gör att han är mindre sugen på att stanna i stan om han får liksom härja fritt? Ja, det där tänkte jag inte på nu. Nej, du. Du, tack Anders. Vi återkommer i frågan. Tack. Hej då. Tack så mycket. Ja, Kim, det där tänkte jag inte på. Det var ju en aspekt naturligtvis. Ja, jag ska berätta efter pausen sen om ett valborgsminne som jag inte har. Tänkte okay. Jag. Ja, ett valborgsminne alltså som försvann någonstans i botten på en flaska brännvin. Vi är alldeles strax tillbaka. Du lyssnar på Gerts värld på 101,9. Telefonnumret är 0200 11 12 30. 101,9 Radio 1. Gerts värld. Det var fredag, det var lördag, det var söndag och det var det igår. Idag är det måndag, imorgon är det tisdag. Då är det Valborg. Valborgsmässoafton, den här superfest för ungdomar. Kim ska nu berätta om en valborgsmässoafton som hon inte kommer ihåg. Varsågod. Det började egentligen redan 1909 när man samlade ihop stadens alla hästdroskor och drog genom stan. Någonstans där ligger grunden för den totala misären och fyllan för mig. Aha. Jag pratar nämligen om Chalmers kortegen. Aha, ja, och Chalmers är Göteborg alltså. Ja, och det är ju ett skådespel kan man säga. På Valborg, ja. De olika Chalmers eleverna eller studenterna, eftersom det är en skola, de skapar sig egna lastbilsflak där de bygger upp stora scenografiska, liksom. Det kan vara allt möjligt. Alltså det är verkligen vackert att se på och roligt också. Det är satiriskt och det är underhållande och allt möjligt. Stora, det kan vara skepp och det kan vara, men det är så här otroligt häftigt att se på. Och eftersom jag är född i Uddevalla, 8 mil norr om Göteborg, så är det givetvis där man firar Valborg. Man åker ner och sätter sig någonstans, man tar reda på exakt hur turen går och så sätter man sig någonstans på en filt, dricker lite eller mycket, och det är ju total folkfest, ungefär som i Uppsala med Valborg och hysterin där. Fast det är Göteborg. Ja. Och vi hade fått så skitbra platser, jag och ett gäng kompisar. Vi var där ju väldigt tidigt då. Och eftersom vi var där väldigt tidigt, jag kanske var 17 år eller någonting, så börjar man ju dricka väldigt tidigt. Jaha, är det... Man är ju där nere och så börjar man dricka. Man har någon kompis som har köpt ut och man tar sin stora ryggsäck och åker ner till Göteborg och så här, tar tåget ner. Och vi hade väntat och det var så fruktansvärt. Alltså det var spänning i luften och man stod där. Du vet, de drar ju förbi på så här 15-20 minuter var det på den tiden i alla fall. Så man har inte mycket tid på sig. Man sitter en hel dag och väntar. Aha. Så märker jag så här när det börjar närma sig att jag börjar må lite illa. Och tänkte jag får sätta mig bakom en buske och kissa. Det var bara det att jag hade lite dålig balans. Så jag ramlade rätt in i den där busken där alla satt typ. Och ramlade ner på liksom marken i det här. Sörjan. I sörjan, ja. Med så här ganska ljusa kläder. Mm-hmm. Ja. Mår ännu mer illa. Ja, det är klart. Och får liksom, jag kräks. Helt enkelt. Och när jag kom ut därifrån. när jag var klar. Nersmutsad, dyngrak, lite ledsen, och jag hade mått så illa så att tårarna hade runnit, vilket gjorde att jag såg också ut som Picasso hade målat mig. Jag hade ögonen nere på knäna ungefär. Då hade hela kortegen dragit förbi, och jag lägger mig och vilar lite på filten, för jag är ganska sliten. Vaknar upp ett par, ja, säkert två timmar senare. Nej, två timmar senare. Då hade alla kompisar, så kallade kompisar, dragit vidare på äventyr. Och där låg jag. Och frös. Och frös, ja. Och svettades och frös om vartannat. Så det var bara liksom att traska i sina slabbedaskkläder ner till tåget och åka hem igen. Bakis då, när klockan var så här 8 på kvällen. Fruktansvärd valbar. Ja. Svår att förklara för mamma också. Ja, men mamma förstod väl ändå kanske. För mamma hade väl också varit ung. Mamma förstod så pass mycket så att morgonen efter så fick jag storstäda hela huset som straff för att jag nog inte hade skött mig så bra. Nej. Och sabbat kläder och allt. Ja, eller men, så var det inte den gången, men jag vet att hon utdömde straffen. Vad är det där beror på, tror du, att det blir det här liksom tvångsdrickande? Jag tror att det beror på, i mitt fall i alla fall, och säkert många andras, grupptryck, förväntningar på vad man ska göra för att man ska vara cool, att det ska tas de här chanserna, och att det liksom är att man är mesig om man inte gör det. Och sen så är man fortfarande, eller jag var i alla fall fortfarande så ung, så att jag hade ingen aning om vad mina gränser går. Det handlade mer om, alltså, om vi var på dansen, det fanns sån här Folkets husdans, då drack jag en halv kvarting på vägen ner till parken. Då visste jag att jag hann bli någorlunda full, komma in genom spärrarna, gå in på toaletten, kräkas för att jag hade druckit för fort, och sen så höll man en schysst liksom, nivå hela kvällen till dess att morsan kom och hämta, för då hade man hunnit nyktra till och ätit tuggummi och sånt. Den delen hade jag koll på, och många med mig. Men just det där andra, och så att någonstans är det så här. Ja, jag vet inte. Det är det mest meningslösa. Och jag tänker så här, Eddie, hon är 3,5 nu. Hur ska man som vuxen och förälder skydda sitt barn mot någonting som alla gör? Ja, men jag tror så här. Hur gör man? Jo, men jag tror att mycket i det här beror på om man har cementerade familjetraditioner som barnen, som små, som unga och som tonåringar tycker det är roliga, att det hör till, va? På samma sätt som till julen så hör julgran, och då ska man sitta, och så ska man sitta, så kommer tomten. Fast, Jack, och så kommer vet vad jag tror? Jag vet ju att vi har lite olika syn på det med familjeliv och sånt där. Jag tror kanske att du har en lite mer auktoritär syn. Nej, på... Ja, men vänta, får jag bara säga att jag tror att om man har rutiner, om man har traditioner, så tar ju de slut när ungen är 16 och annat dyker upp. Då blir det auktoriteten som får kliva in och tvinga ungarna att vara hemma. Ja, men det tycker jag inte är kul. Nej, det är ju inte bra det heller. Nej. Men hur gör man? Ja, vad man inte gör, det vet vi. Man köper inte ut ett parterbränning. Nej, det gör man inte. Det gör man aldrig. Men vad gör man? Vi får prata mer om det, för jag tycker det är intressant. Ja, det är väldigt intressant. Hur ska man göra för att få sitt barn att vilja avstå valborg? Ja, vi får ta det om en stund. Ja, vi får ta det om en stund. Jag ska bara se här vem det är som ringer. Ska vi se. Hallå, vem där? Alejandro, hej, kära Tim. Hej, hej. Hej, kan Alejandro. Kan du vänta ett litet ögonblick, Alejandro? Okej, jag kan göra det. Tack så mycket. Tack. Då får du göra det, så ska vi prata mer med dig om en liten stund. Häng kvar! 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk. Ja, god morgon. Ja, god morgon. Du, Kim, vi pratade med Alejandro. Vi ska se. God morgon, Alejandro. God morgon, Gert. God morgon, Kim. God morgon. Ni pratar om alkohol. Jag tycker att... Men du, vänta ett tag. Det låter förskräckligt. Har du radion på i närheten, eller? Kanske. Nu, bättre. Och mycket bättre, skulle jag tro. Okej, okay, bra. Grejen är, det är inte att man skyddar barn som den där grejen. Man måste lära barn och visa med exempel också. Ja. Jag håller med lite grann Gert på den här, Kim, tyvärr, kanske till dig. Men till exempel som jag gör. Jag är en person som tar en öl på lördag, en lätt öl på lördagsväll, kanske när jag tittar på en film. Jag tycker inte om alkohol, men om vi går och grillar i skogen typ, no, så där. Om jag kör bil, jag tar i en drupp till exempel. Okay. Man visar med exempel, det är inte auktoritet eller att säga det här går inte, men man måste prata med dem, visa verkligheten, hur ser du verkligheten på olika temor. Men jag tycker sådär, det är inte att man måste skydda eller visa inte att man växer upp en bubbel. Man måste växa. Nej, men det är viktigt. Jag tror också att det är viktigt att man inte låter barn växa upp i bubblor. Jag tror inte att man får göra det, därför då tror jag att fallet blir väldigt stort när den där bubblan spricker faktiskt. Ja, mycket större faktiskt. Ja. Och sen att göra den där spricka, kanske det tar mycket tid. Just det. Ja, Alexandro, tack så mycket för det. Vänta, Jens. Nu ska vi se om vi har med oss Krille. Hallå, Krille. God morgon, tjena. Hej Krille. God morgon. Lite snabb vett och etikett först vill jag bara säga. När folk ringer in här, det är 90% som, av 90% av de som ringer in här, de har förmodligen ringt förut. Och därför tycker jag att man ska lära sig att stänga av radiojäveln. Ja, du blir vansinnig på det, Krille, det vet vi. Och det här med, hallå, det kom ett brus innan de säger ditt namn och då kan du prata. Så ja, lite skärpning på det. Sen vill jag säga det här angående Valborg. Har ungdomen liksom bestämt sig för att dricka på Valborg? Liksom, då, jag tror att det är rätt kört att ändra den. Ja, det visar sig här, Krille, att enligt Metro i alla fall så har var fjärde ungdom liksom laddat för att bli onykter på Valborg. Ja, precis. Och det går inte att ändra på något sätt. Om inte föräldrarna till exempel köper ett PlayStation 3 eller någonting till ungarna, så kan de sitta hemma istället och spela det då. Tror du de gör det, Krille? Ja, det tror jag faktiskt. Det tror jag är enda räddningen. Att köpa någonting som ger dem någon upplevelse som knäcker det där liksom, drickandet. Ja. Annars så om de nu ska dricka, om man är orolig för sitt barn ska göra det, ja... Jag vet inte. Min farsa köpte ut till mig. Inte mycket, men det var väl en 5-6 öl. Aha. Men du, man kan ju smula ner en antabus i filen på morgonen. Ja, det kan man också göra. Nej, men det tror jag på annars. Om man ska, kan man köpa till sitt barn själv en rimlig mängd. Nej, det tycker inte jag man ska göra. Jag ska inte langa åt sitt eget barn. Det tycker inte jag man ska göra. Man ska uppfostras tidigt, tycker jag. Lite ändå. Det är lite sådär. Vad fan? Ja, det ska finnas. Ja, och jag med en dåres envishet här alltså, så tror jag på att traditioner, att man gör saker tillsammans som man tycker är roliga. Det tror jag är viktigt. Det tror jag är jätteviktigt. Absolut så är det. Krille! Nu är det slut. Ja, tack. Hej. Krille är också en trogen lyssnare som ringer då och då. Han vet att man inte ska ha radion på i bakgrunden. Vem där? Hallå? Nej. Hallå, vem där? Nej, men vad är det här? Hur går det för dig, Gert? Ska vi ta och prata lite med varann istället? Hallå? Hejsan, god morgon. Vem god morgon. Där? Det är Maja. Hej Maja, välkommen. Tack så mycket. Vad säger du om det här med supningen och Valborg? Ja, jag tycker inte att det börjar bli tråkigt. Så får det någon stor helg och fest och så här. Folk tror att man ska bara dricka och sup och vara sjuk dag efter. Alltså det känns lite tröttsamt faktiskt. Så att jag som förälder skulle aldrig köpa alkohol till mina barn. Inte jag heller. Nej, jag har en 20-åring som får när han fyllde 18. Och då frågade jag ju i november. Frågade han, vill du smaka lite champagne? Nej, sa han. Då, det var första och sista gången. Okej, då sa jag, frågade för att jag ville prova. Alltså, det är många som fyller 18. De trodde, oj då nu är det dags att dricka sup. Och det finns många föräldrar som tycker att det är bäst att ha hemma så att de inte springer ut. Men det ska man inte göra. Men jag tycker man, när de börjar skolan, när de fyller 7 år. Ja. Då tycker jag att man ska bjuda dem på brännvin. Aldrig. Riktigt ordentligt, så att de blir hur sjuka som helst, och så får de åka in på sjukhuset och bli magpumpade. Nej, men när tänker du att man ska göra det? Är du allvarlig? Och avgiftade. Och sen ska man lämna dem på sjukhuset också, så att de, när de vaknar upp... Man behöver meningen skaffa band. Nej, jag skojar bara. Ja, det säger att du skojar. Man vet ju aldrig med hjärt. Jag skojar bara. Maja, det är ett bekymmer det där. Men ja, sen är det ju så att vi har alla varit unga. Kim berättade när hon var 17 år, hon vaknade upp i en buske ut med någon kortersväg i Göteborg där hon skulle titta på något Chalmersbäck som drog förbi. Inte gjorde hon det, hon vaknade upp ensam och övergiven och fick ta tåget tillbaka till Göteborg. Frusen och smutsig och bakfull innan kvällen ens var slut. Katastrof. Och det där, nu har Kim en dotter, jaha. Hur ska hon kunna freda henne från det där? Hur ska jag kunna freda mina barn? Hur har de haft det på Valborg? Alltså, jag tror inte på det att man lär ett barn simma bara för att man kastar ut det i vattnet. Jag tror inte det. Men däremot så tror jag att man måste leda barnet ner till vattnet i alla fall, så det får liksom vänja sig vid tanken på att här ska jag simma så småningom. Precis. Ja, jag vet inte. Ulf Lidman skriver på vår Facebook-sida. Jag har lagt ut det. Det kan du också, du som lyssnar, gå in och gilla vår hjärtsvärd-sida där och kommentera. Han skriver så här, jag skrev så här: Valborgsmässoafton är ungdomarnas värsta superhelg. Hur ska vi få våra ungdomar att ge fan och dricka? Då skriver Ulf Lidman så här: med den inställningen är det dömt att misslyckas. Det är lika befängt som att säga: hur ska vi få våra ungdomar att ge fan i att äta? Alkohol är en del av livet och vi behöver lära oss att leva med det som finns omkring oss utan att missbruka det. Alkohol, mat, sex, internet, tobak, godis etc. Information och kommunikation är alltid bra. Ja, och det, det kanske är så då. Får jag säga sista, för det är så här, jag vet inte, jag har, hela min uppväxt var ju i krig i Iran. Jag fattar inte, jag har aldrig haft alkohol i mina, vadå, är jag ändå lys eller? Nej, men nu är det väl så att alkohol, det är den, på de här breddgraderna, det vill säga uppe i Norden här, i Sverige inte minst, så har vi ett visst förhållande till alkohol. I Europa har man, i övrigt har man ett annat förhållande till alkohol. I Ryssland har man ett tragiskt förhållande till alkohol. Där du kommer ifrån, Iran, jag vet inte vad man har för förhållande till alkohol där. Men, ja, men det finns viss familj som jag fixar ju ändå hemma egna brännvin och sådär. Men det var inte i min familj i alla fall. Nej, därför att ni har inte alkohol på det viset. Nej, men det finns ju, när jag var ju bara 18 när jag kom till Sverige. Det fanns ju här hemma i Sverige. Ja. Jag hade ju haft det här att, jag kan dricka ett glas vin till middag någon gång sådär. Eller när jag har gäster. Så. Men du Maja. Det finns andra kulturer, där har man andra typer av kollektivt drogande. Ja, det ska inte vara så här att det är en del av vårt liv. Vi måste dricka när det är fest. Nej då, det har du helt rätt i. Maja, tack så mycket för ditt samtal. Tack själva, ha det bra. Tack, hej. Ja, du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Det är Radio 1, Kim och jag. Vi sitter här i studion och tar emot samtal från och med nu. Vi ska nämligen ha nyheter här i Hjärtsvärd alldeles strax. Klockan är alldeles strax 9. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Och med oss på tråden, god morgon Markolio. God morgon, hur är läget? Det är fantastiskt. Vi har kommit fram till att alla vill vara åtminstone halvfinnar. Vad trevligt. Ja. Har jag någonting med det att göra? Det är bara på grund av dig. Ja, det är på grund av dig och det är på grund av Sanna här som läser nyheter när det gäller trafik och väder och sånt. Hon är halvfinska. Okay, hon kom ut idag. Du, får jag fråga? Vi ska säga till dig som lyssnar och undrar vad fan Valborgssupande har med Markoolio att göra. Ingenting. Utan det är ju så vitt vi vet. Du tävlar ju i Let's Dance. Och det är där. Du är vår Let's Dance-korre. Vi vill ha allt skvaller om fredagen. Men vänta ett tag nu, innan vi går in på det, Markoolio. Du dansade ju finsk tango. Jag dansade Paso Doble i... Jag dansade Paso Doble i fredags. Ja. Nu på torsdag blir det tango. Ja, just det. Du dansar Paso Doble. Men jag tänkte på det här. Det har väl aldrig varit så mycket barbringa på Markoolio. Nej, det har det faktiskt inte. Och vilken bringa sen, Marco? Jag vet, den är fantastisk. Men jag har till och med blivit tillsagd att jag måste knäppa knapparna. Så knäppa till lite till. Men då var det förbannat och knäppte upp ännu mer bara. Så att jag, aha. Om man ska göra det kan man göra det ordentligt. Så ja, att det, ja, ja. Det här, de vill inte ha några fler sådana här nipslips alltså? Nej, exakt. Exakt, det är de rädda för. Det är ändå ett familjeunderhållningsprogram. Liksom. Ja, och den där nymoralismen, den är skrämmande tycker jag. Ja. Men du Marco, berätta nu. Du blev kvar. Är det spännande? Är det nervöst att stå där på det här trapppodiet liksom? Ja, jo, men det var det. Nu kände jag mig ganska säker faktiskt, om man får säga så. För att vi fick ju ganska bra poäng från Paso Doblen och sen så även dansade vi i Wienervals. Ja. Och där fick jag också ganska bra poäng. Så jag kände mig ganska lugn faktiskt. Okej. Okay. Men nu dörs ju snarare åt här. Nu är vi ju sex par kvar. Ja, och sen ska ni tävla redan på torsdag har jag förstått. Ja, exakt. För det är hockey-VM på fredag där som börjar. Så konstigt att det går före, hörru. Ja, det kan jag tycka. När du är med och tävlar och allt. Men du, jag menar det. Har du blivit mer eller mindre nervös allt eftersom veckorna har passerat? Nej, nu har jag blivit mindre. Nu har jag bestämt mig för att liksom, är så att jag stampar fel så är det så. Det är inte hela världen. Men det jobbiga är ju när man står där. Man har tränat en hel vecka ganska mycket. Jag har ganska ont i kroppen, ont i knäna, ont i fötterna och liksom sådär, ont i ryggen. Och så tränar man en hel vecka och det är massor av timmar. Och sen står man där fredag klockan 8 och så vet man okej, det är nu du ska sitta. Jag får lite press på mig, det får jag. Mm. Ja, men det är väl rimligt att man får det. Det är, alltså, ja. Det är ju en tävling och sen när okej, så ropas du upp då så går du ut och så börjar så går startskottet, orkestern börjar spela. Då, ja. Det är ju prestationsdags då. Ja, det men du, har det hänt någonting bakom... miljoner som tittar. Förlåt, ja, har det hänt någonting bakom kulisserna som vi bör få reda på? Är det någon som har doppat någonstans där han inte borde? Nu var jag efterfesten på Rose fredags. Mm. Och jag hade bilen och åkte hem. Igen. Alltså, ibland alltså vi har ju rekryterat helt fel snubbe. Jag är hemskt ledsen. Men vad är det med dig? Jag vet inte. Kommer du ihåg när vi gjorde julgalan för x antal år sedan? Då var det du och jag som höll ut längst. Vad hände? Vet du vad jag gjorde i fredags? Jag tittade på min dotter som dansade till Let's Dance samtidigt som hon höll en teater ihop med en kompis. Jag somnade innan klockan var 9:30. Jag kom just på ett annat skvaller. Ja. Känn på den här. Vi har en ljudtekniker då som jobbar med oss. Vi filmar en massa inslag under dagarna i replokalerna. Ja. Han nämnde om en tillställning uppe i fjällen. Det finns till ett bildkollage hemma hos honom som han har hemma. Där det bedrivs nakenbiljard. Nej, nej, nej! Du vill... Vänta nu, det här vill jag höra mer om alldeles strax. Och vad heter han? jag tar det sen. Åh fy fan, men vi ska inte... Okay, nu kan jag berätta för lyssnarna här och även för dig Marco att Kims så att säga, ansiktsfärg... Den gick ifrån... Det är helt fel inriktning. Det här är helt fel. Den gick ifrån att vara liksom lite blek så där till kräftröd, kokt. Ja, jag kan berätta fan, Marco. Så här var det. Men jag, vänta ett tag. Vi ska ta... Vi ska, åh, men alltså, Marco, det där är ju 15 Marco, år sedan. Marco, du ska alltså inte skvallra... På alla andra. Nej, det här är helt fel. Och det värsta och mest och dummaste jag har gjort, det var väl att inse och avslöja mig själv. Och nu blir jag varm, jag får ta med koftan. Åh, vad jobbigt. Alltså nakenbiljard med Kim Kärnfalk. Nej, det var inte bara jag. Vi var två faktiskt. Jag skyller ifrån dig. Nej, vi var två stycken. Ja, ja. Och var stötte han kö någonstans? Vi var en tjej, vad sluta nu. På den tiden, ja. Alltså de bilderna är ganska snygga om man jämför med hur det skulle se ut nu. Men ja, hallå, vänta nu. Tack så mycket Marco för att du hörde av dig, vi hörs inte av mer. Marco min vän, det här, nu fick vi en halvtimme programtid till här. Vi ska ta det alltså. Men du Marco, jag som följer det här med stort intresse, jag önskar dig lycka till. Vet ja, du jättemycket lycka till, verkligen. Vad blir det för, vad får du dansa på torsdag då? Torsdag blir en tango. Okej. Ska du slänga Sissi då så hon åker över golvet där? Var du inte rädd att hon skulle få sticka? Ja, nej men nu slängs det inte mycket, utan nu sitter vi ganska mycket ihop och det är aggressiva huvudrörelser och mycket fötter som sparkas framåt och sådär. Men det känns bra, den är ganska eldig och lite halvfinsk sådär. Så ja, härligt då. Jätteroligt. Ska du ha de här fjampiga högklackade skorna på dig? Ja, man måste ha det tydligen när det är latindanser och sen så har man de här fina blanka när det är standarddanser. Jaha, okej. Men jag tyckte du klädde högklackat, så det var ingen fel idé, Marco. Tack så mycket! Ja, tack jättemycket! Alltså Marco, tack verkligen! Ja, det här ska vi ta tag i. Alltså, nej. Finns Kim, inget att reda ut. Kim Kärnfalk spelar naken biljard. I Sälen, ja. I Sälen. Bilderna kommer inom kort att ligga på vår Facebook-sida. Aldrig i livet. Så vi ska se, Marco. Tack Marco. Ha det så, och lycka till verkligen. Tack. Vi hörs på fredag då, Marco. Det gör vi. Tack snälla. Hej. Ja, som sagt, Marco. Nej, vad är det för skvaller han drar ur sig? Det är helt fel riktning på alltihop här. Jag förstår, Kim, att jag gjorde ju ett reportage om naken biljard. Ja, men då så. Har jag gjort. Det kanske var ditt fel. Så att det kanske var det som sporrade till den här nakenbiljarden. Det finns ju vissa sporter som där faktiskt kläderna kan vara lite i vägen. Nakenbiljard, nakengolf, nakenbowling, andra sådana där fina sporter. Jag kan säga att det slutade i alla fall med att alla gick och la sig utom jag och den jag spelar med. Ni spelar vidare. Vi ska alltså alldeles strax få höra reglerna för och hur omständigheterna kring det här med Kims parti. Men vad hände? Naken biljard i Sälen alltså. Och du som också har varit med och spelat olika nakensporter, du kan också ringa in 0200 11 12 13. Vi pratar naken idrott här i Hjärtsvärd alldeles strax. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. Lira 1,9. Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking, ja. Jag heter väl Kim Kärnfalk, jag då. Ja, det gör du, Kim Kärnfalk. Och Kim har förutom att hon har varit med i olika tävlingar, hon har jobbat på tv, hon har jobbat i Melodifestivalen, hon har varit med i Hjärtsvärd här väldigt länge, så har hon alltså också spelat naken biljard, Kim. Låt höra. Mm. Berätta. Vad hände nu? Jo, så här. Om du precis har satt på radion så ska jag säga att det är ingenting som jag pratar om som jag nästan minns ens en gång. Men våran eminenta då Let's Dance-korre Markoolio, han skulle ju ringa hit. Vi brukar ju ringa honom varje måndag för att höra senaste skvaller på Let's Dance. Och då har han tydligen mött en ljudtekniker som berättade om en nakelbiljard som utspelade sig i Sälen, var det väl, för ett par år sedan. Många år sedan, 99 typ. Och det var ju jag då. En av kombatanterna där. Det var jag och så var det min bästa kompis Tessan. Och så hade vi med våra pojkvänner som då var musiker. Eller, ja, det är inte min pojkvän, inte hennes heller längre. Men de jobbade som musiker och hade med sig och massa musikerkompisar och ljudtekniker. Och alltså. Det var en skittrevlig tillställning. Vi bodde uppe i en stor stuga som jag tror att han hette Fredrik, ljudtekniker. I vilket fall som helst så på natten blir det biljard och så blir det mer biljard och så börjar vi spela av oss kläderna. Och till slut så var det bara jag och Tessan kvar för att de andra tröttnade och fega ur och sånt. Aha. Men vi gjorde ju inte det. Nej. Så vi spelade helt enkelt nakna till slut. Vi gav inte upp. Nej, jag förstår. Så det var en slags klädpoker fast med biljard? Lite så kan man säga. Okay. Och så lite promille inblandat. Därtill, men det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Och de bilderna finns i Tessans ego, hoppas jag. Tessan, om du nu hör det här så vill vi gärna ha de här bilderna så vi kan lägga ut dem på Facebook, på vår hemsida alltså. Nej, det vill vi inte. Eftersom vi hemskt gärna vill ha lite trafik. Och vi vet att om Kim Kärnfalk i sin blomning 1999, alltså, och det skulle vara då så att man eventuellt kunde skymta någonting som man skulle kunna föreställa sig var någonting. Alltså det skulle bli sån jävla trafik till den här hemsidan. Ja, det är inte säkert. Ja, du. Det kan du hoppa upp och klappa det på. Nu hoppas jag att Sture ringer. För att jag tappade bort Sture här. Jag vet inte vad som hände med Sture. Han la på, jag förstår, han fick vänta lite för länge. God morgon, har vi Sture där? Ja, du, jag slog om numret, jag kom bort i hanteringen igen. Ja, Sture, vi tillhör nu alltså kategori 75 plus. Ja, faktiskt. Och vi pratar om sprit, vi pratar om ungdomar som dricker sprit på Valborg. Just det. Och så även Sture som ung man, om jag förstår saker. Ja, och då ska jag berätta en sak, för att ja, jag likväl som du kanske är, jag är från landet i alla fall, och på den tiden så hade vi ju alltid en julgris, och slaktaren, han kom i oktober. Det skulle, skulle alltid vara en slaktsup. Och som grabb då, så var man, när de var ute, så då gick man och slickade glasen. Jaha. Ja, jag förstår vad jag menar. Man, ja. Så, det var ju några droppar kvar i glasen, då skulle man ju smaka på det där. Hur gammal var man då, Sture? Ja, då var jag 48, 49. Ja, jag var väl 10 år. Ja, okej. 10-11 år. Ja. Och det där kom ju farsan på med tiden, men jag fick inte någon omgång och så, utan, men han kom ju på mig till sist i alla fall. Han gillade inte det där riktigt. Nej, men han gjorde så här att kom hit här nu. Det hade slaktan åt. Kom hit här nu, så ska vi prata lite grann du. Mm. Du sa, jag har sett att du har slickat glasen, men nu ska du få två riktiga supar, men du måste dricka i, du måste ta dem. Ja. Det här var ju Audevi, den där gamla konjaken som de hade. Ja. Ja, det är klart. Jag var ju kaxig, fick sup ihop med farsan. Ja. Han slog igen sup, och det var ju inte fyra utan det var ju åttor. Jaha, ja. Och jag hävde in det, och jag blev sjuk så in i helvete. Sen dess så ville inte jag ha något sprit på ett bra tag. Sen så kom han på mig att jag smygrökte på dasset. Jaha. Ute dasset. Ja. Och det var ju 1304 Helleborg som fanns på cigaretterna. Ja, det var ett fint märke. Ja. 1304. Ja, och då kom man ju på det, för att eller morsan kom på, för hon rökte inte. Nej. Och då sa hon, hörru Sturen, nu ska du, jag har märkt att du, jag vet att du smygrökte, men det ska du inte behöva, du ska få röka här för mig. Mm. Så här har du, rök. Jag rökte 2, 3, cigaretter, 4. Och jag, gud vad dålig jag blev. Sen du, så ville inte Sture ha honom mer brännvin förrän han blev 19 år. Nej. Och då skulle jag gifta mig när jag skulle fylla 20. Jaså? Ja. Men du var fan, du var inte ens myndig. Nej, utan men jag var inte. Jag ska bara för lyssnarna som inte vet. Men på den tiden så blev man alltså myndig vid 21 års ålder. Alldeles riktigt. Mm. Och, men man fick gifta sig vid 20. Jaså, jaha, okej. Eller jag gifte mig 19, för jag låg inte kungs, det hette länsstyrelsen på den tiden. Kunglig majt brukar man säga. Ja, men sen blev det ju länsstyrelsen. Ja, man skulle kunna försörja en familj och så vidare, va? Ja, just det. Ja, sen så har det gått av för mig. Jag har varit gift, jag har barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Nu, jag tackar, ja. Och jag tar med, fredagen så tar jag med en liten virre till kaffet. Jaha. Ja, och jag kan ta med en pilsen också på dagtid. Jaha, ja. Så jag vet inte, ja, det var länge sedan jag var full. Jag har nog inte varit full sedan den där gången farsan bjöd mig på brännvin. Nej, det är som jag brukar säga, full och full, vad fan, man kan väl ramla i kull. Ja, det kan man göra ändå för att man inte är full. Just. Tack. Tack snälla Sture. Ja, det är sanning där. Ja. Tack snälla du. Hej då. Ja, Kim, tror att det där är bra? Att man så att säga tvingar i barnen lite för mycket så att de blir sjuka? Nej. Ja, det gäller både alltså, röka och brännvin. Jag tror inte det är bra att tvinga i barnen. Alltså, man ska väl undvika det där. Alltså, min morsa blev ju tvingad att röka. Mormor upptäckte att morsan rökte, fick hon röka ett paket i sträck. Ja. Hon slutade inte röka för det. Jag tror inte det hjälper riktigt. Nej, det tror inte jag heller, för därför att man även hur illa det än smakar och hur illa det än är, så vill man ju samtidigt, om man står där liksom i gruppen, så vill man ju inte vara en jävla mört som inte, eller? Vad tror du? Även om man vet, fy fan vad det här smakar illa, så man, vad gatt det var. Ja, alltså, ja, jag vet det fasen, det är svårt det där med ungdomar och alkohol. Jag vet faktiskt inte vad som hjälper. Jag tror inte det hjälper att förgifta dem heller. Nej, men ska man hoppas då att det går bra liksom? Förstår du? Jag vet inte. Däremot ska jag berätta det att Valborg är ju den stora liksom om inte det är när man dricker för första gången, så kanske är den gången man dricker som man blir riktigt full. Var fjärde ungdom, står det här i tidningen Metro, var fjärde ungdom planerar att dricka sig berusad på Valborg. Hur fan kan man planera det? Nej, det gör man ju. Man ser till att någon köper ut, man har någon kompis, stora brors eller stora syrre, eller man får tag i någon langare. Eller det är det man gör, vet du. Jag kan berätta för dig då att de har listat här de vanligaste sätten att få tag på alkohol inför Valborg då. Föräldrar som köper ut, det är inte alls så mycket. Det är bara 2%. Äldre syskon däremot, det är 13%, bjuden av kompis. Där är den stora grejen. 51%. Och att äldre kompisar köper ut, ja, det är 41% av fallen. Langare, det är inte så mycket, det är bara 6%. Köper själv, man kommer över då på något sätt i butik, 2%. Annat 3%. Är det de som bränner hemma då? Eller? Ja, jag vet inte. Men det är alltså att bli bjuden av kompisar. Och äldre kompisar som köper ut, det är själva tricket där på något sätt. Du, vad säger du när det kommer fram någon till dig utanför bolaget? Du har aldrig gjort det. Har du inte? Men däremot kan det komma, på den tiden jag rökte kom det fram folk som ville ha cigg och sånt. Jag har aldrig gett till någon. Nej. Alltså, jag kommer inte ihåg om det ens var förbjudet att köpa tobak innan man var 18, men jag har aldrig gett något barn eller ungdom tobak i vilket fall. Ja, nej, men jag på min tid så sa man ju så här, om det var så att man ville någonting, till exempel man ville veta vad klockan var, men bara en sån oskyldig sak, då sa man, ursäkta, vet farbror vad klockan är, eller vet tant vad klockan är, sa man. Sen så kunde man då säga, skulle farbror vilja köpa ett paket cigaretter, eller farbror köpa ett paket eller en flaska sprit. Idag säger man hurru. Ja, men det är ju hur man tilltalar vuxna är väl en annan diskussion än just det med sprit och sånt. Har du fått frågan att köpa ut till någon? Ja. Ja, du vill ha ett svar sen vad jag sa. Ja, lite så. Du kan väl utveckla lite grann. Nej, jag har inte köpt ut på det viset. Jag har blivit tillfrågad, hur kan du köpa ut till mig? Och så jag, nej, så här, det kan jag inte göra. Eller jag kan, men jag vill inte göra det. Jag tycker inte man ska göra det heller för den delen. Nej. Och sen så vet jag att det har tagits sprit hemma. Det vet jag, att till såna här... Häxblandningar. Häxblandningar, ja. Och sen har det fyllts upp med vatten. Det alltså det där med häxblandningar kan vi prata lite mer om. För att jag gick i nian första gången jag blandade min egen. Kan jag ge dig receptet på det sen? Mm. Och jag var hemma hos ett par som har en son som är tonåring. Och där skulle det då bjudas på brännvin, en snaps till sillen. Jag kan berätta alldeles strax efter det att vi har haft nyheter här i Hjärtsvärd på 101,9 hur det gick, ja, med det. Ja, det kan du gott göra. Vi är alldeles strax tillbaka. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Ring gärna in och berätta om din första fylla. 101,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Kim Kärnfalk? Ja. Jag heter Gert Fylking. Ja, och jag heter ju som sagt Kim Kärnfalk, ja. Ja, det gör det, ja. Så har vi rätt ut det? Då har vi rätt ut det, ja. Och sen har vi alltså fått höra att Kim har spelat nakenbiljard och att vi så snart vi låter sig göra ska lägga ut de Nej, här. Vi ska inte lägga ut en enda bild. Skärpning nu. Men... Vad har du startat här? Vi ska prata med oss på linjen. Har vi... Jag skulle ju berätta. Vad var jag skulle berätta, Kim? Jag skulle ju berätta något sensationellt. Vad var det för någonting? Hjälp mig nu, jag glömde bort. Vad var det sista jag sa att jag skulle berätta för någonting? Du, jag minns inte det. Nej. Jaha, då säger vi så här då. Risim. Hallå. Ja, nu är det du, Risim. Nej. Är det telefonen som var? För den var konstig hela morgon. Risim. Jag går ut och kollar hur den ser ut där ute. Hallå. Vad är det här nu för fel? Nej, överge inte mig nu, Kim. Ja, jag vet inte vad som har hänt här riktigt med telefonen. Ja, okej. Det funkar inte. Du får ringa igen, Risim. Jag vet inte om du är kvar. Vi ska se. Där då. Hallå! Nej, nu är det samma fel som tidigare. Det markerar att det finns en massa människor som väntar. God morgon! Hej! Kim, nu får du komma in i studion igen. Jag kommer inte. Jag håller på att jaga en person som jag vill att vi ska prata med. Ja, men tyvärr så har vi ingen telefonlinje här, så att vi kan för tillfället inte ringa någon alls. Jag glömde bort, jag skulle ju komma med ett sensationellt avslöjande. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting en gång. Vi ska se med oss här då. Hallå, vem där? Nej, vi har ingen. Nu kom Ina in. Välkommen Ina. Tidigare morse så var det så här att telefonen funktionerade inte, utan det blinkade här och det blinkade på skärmen, men jag fick inte in några samtal. Och då så gjorde tekniken så, nu går de ut här allihopa också. Ja, det är väl själva fan. Hallå! Nej. Jo, Ina, stanna kvar här nu ska du se, ska jag berätta för dig. Ina är det för sig. Ina är mitt ljus och min stav faktiskt. Vilken ska du ta då? Vi tar till exempel den där. Hallå! Och då är det som att ropa rätt in i skogen. Vi provar det här. Ja, vi provar nästa då ska vi se. Vi provar. Hallå! Där har vi med oss en person som jobbar på Maria Ungdom. Nej, det har vi inte, ser du. Då gör vi. Den andra telefonen kommer funka i alla fall, så var inte oroliga. Nej, har vi inte ett dugg oroliga. Vad vi hade här i morse var exakt samma problem, och då så satt jag här i 2 timmar själv utan telefon. Stackars dig! Så en telefon fungerar. Du har ju lång barn då, om du kan prata. Ja, absolut. Och det var precis det jag sa när jag kom in. Jag tror att telefonen har inte fungerat. Kolla nu för att se vilken. Ja, nu ska vi se här. På linje något. Ja, hur som helst så laddade de om och startade om hela telefonen. Ja. Det måste vara otroligt upphetsande för lyssnarna att få ta del av. Men vad ska man göra i direktsändning? Man kan bara prata vidare. Vi ska se om det funkar nu då. Hallå, vem där? Vem där? Hallå. Ja, vem där? Hej, Peter heter jag. Tjena Peter, välkommen till Hjärtsvärd. Tack så mycket. När jag ringde förut så hörde jag dig, men du hörde inte mig. Jaha, det var det. Ja, bra. Det var det som var problemet alltså. Ett av problemen. Att du hörde, men jag hörde inte. Ja, precis. Ja, då ska jag meddela tekniken detta. Jaha, vad får jag höra nu då, när vi hör varandra? Ja, ni pratar fortfarande om alkohol, förstår jag. Ja, det gör vi. Jag hörde det i morse när jag var på väg till jobbet. Nu är jag på väg till läkaren, så nu tänkte jag passa på. Jaha. Dels undrar ni om första fyllan. Ja! Och det kan jag berätta. Sen har jag massa att säga om alkohol. Ja. Första fyllan, jag tror jag gick i andra klass när jag hittade en flaska Kirsberg bakom mina föräldrars sovrum, sängen där. Hittade du en flaska Kirsberg bakom? Kirsberg. Ja, körsbärsbrännvin alltså. Ja, precis. Bakom sängen. Och den drack jag av. Bakom sängen? Det var ju ett ställe att förvara grejerna på också. Ja, precis. Men vad som hände var att jag kände mig väldigt konstig och jag blev rädd och jag gick och la mig och sov. Det var väl bra. Och en bra reaktion. Precis. Men sen började det med häxblandningar från sexan och uppåt. Ja, ja. Så att... Men annars tycker jag om alkohol, så tycker jag att människor överlag har väldigt dålig moral när det gäller alkohol. Att man dricker ofta när barn är med och ser på. Och det tycker jag är helt fel. Ja, det vet inte fan om jag tycker. För vuxna måste ju få uppträda som vuxna och vara i vuxnas sällskap och göra vuxna grejer. Ja, för det är ju lite olika aspekter. För när man dricker alkohol som förälder så blir man ju lite påverkad. Man blir påverkad ganska snabbt. Och det märker barn. Och det känns konstigt för barn väldigt ofta. Ja. Sen är ju barnen förmåga att visa att allting är okej. Okay, men inombords så kanske det inte känns helt bra. Ja, de kanske blir rädda och oroliga för att föräldrarna beter sig lite konstigt. Ja, det kan det ha rätt. Ja, det kanske blir lite för mycket. Liksom. Kom lilla älskling, puss, puss, puss. Liksom. Och det blir liksom inte riktigt på samma sätt som man är van vid. Du, vet du vad vi ska göra? Vi ska ta och lyssna med en kille som känner till det mesta och det bästa kring det här med fylleri, faller av, faller alla, blir ungdomar. Han heter Joan Figuera och han är överläkare på Maria Ungdom. Tack så mycket! Ja. Tack för ditt samtal, hej! Hej, hej! Hej. Då ska vi se, med oss på tråden, Joan, god morgon! Ja, god morgon, god morgon. Du är överläkare på Maria Ungdom. Yes. Och ni laddar för rekordmottagande här nu förmodligen på Valborg. Ja, det är precis det vi har. Alltså, vi har dubbelbemanning under de här dagarna. Mm. Du, är det den värsta helgen som det sägs när ungdomar super sig redlösa? Eller finns det någon annan högtid som är värre? Ja, nyårsafton kan vara närmast, men det här är den dagen som ungdomar super mest. Ja, för då kan man ju också, vid Valborg kan man ju vara ute, alltså så att säga, på nyårsafton, då är det ju så jävla kallt i regel, så då måste man ju vara inne. Men nu kan man ju sitta ute i en skogsbacke eller i en park eller på en parkbänk och dricka faktiskt. Ja, det gör ungdomarna och passar dem på. Kanske bli första grills eftermiddag som de har. Mm. En sak som jag funderar på, vad är det som gör att barn och ungdomar blir så jäkla fulla? Har det varit samma under en lång period eller är det något nytt fenomen? Nej, jag tror inte att det här är något nytt fenomen. Alltså det här är någonting som verkar vara en del i kulturen, att Valborg måste man fira. Mm. Och det är väl så att jag har jobbat i den här kliniken, alltså i 17 år. Man märker att från år till år, alltså de använder olika typer av sättet att dricka. Tidigare de drack folköl och de blev berusade. Nu dricker de hejdlös stark sprit blandad med saft eller någonting sånt. Mm-hmm. Och de blir plötsligt ännu mer berusade. Ungdomarna kommer in alltså med 0,5-0,8 promille tidigare och var väldigt berusade. Nu kommer de med 2,5 promille. Så det är en stor skillnad. Mm. Alltså, det är farligt. Man dricker, och det är farligt. Det är farligt. Du, hur är det med droger då? På min tid, jag vet, nu är jag född 1974, men Valborg var en sån här riktig superhelg. Men vi använde ju aldrig droger, men hur ser det ut nu för tiden? Ja, det är fortfarande så det är de flesta ungdomar som kommer in på Valborg, det är ungdomar som dricker alkohol. Mm. Det är stora mängden ungdomar som kommer in där. Men det finns också att det senaste året har vi sett en skillnad mellan användningen av alkohol och droger. Vi tar in mindre och mindre ungdomar på grund av alkoholintoxikation under helgerna. Men däremot kommer flera och flera ungdomar med drogproblematik. Alltså, så att antalet ungdomar för oss har ökat till och med besöket. Alltså, men det är väldigt mycket mer droger i. Det har minskat på brännvin och ökat med marijuanan kan man säga då. En gång till. Det har minskat, man har minskat att dricka brännvin men man har ökat att röka på. Det är röka på åt andra droger. Det är internetdroger också på intågande. Mm-hmm. Och det är många som använder de drogerna också. Och de vet vi ju ingenting om alls, det är ju livsfarligt. Det vet vi inte riktigt allt om dem. Alltså, vi ligger alltid steget efter vad det gäller de drogerna. Men vi tänker vad det är för någonting. Men vi har inte riktigt de prover och kontrollmekanismer för att kunna ta reda på en gång. Vi ligger alltid, som sagt, steget efter. Du, en sak som jag funderar på. Ni jobbar där dag ut och dag in och ni får in ungdomar i olika trasighetsskeden kan man väl säga. Olika grader av missbruk eller man har överkonsumerat någonting och så. Mm. Hur lär ni er att leva med ert jobb? För jag tänker, det finns väl inte många platser man kan bli så nedstämd. För när jag hör talas om människor som åker in och är ungdomar 13, 14, 15 år som liksom tar till såna här droger för att döva sig själv och allt vad de gör. Hur kan du trivs du på jobb? Alltså, jag förstår hur jag menar. Det är klart att ni gör en stor nytta, men jag bara tänker så här, blir man inte nedstämd över hur ungdomar håller på? Det lite klart, personligt kanske, men jag... Det är personligt. Det är klart att man blir nedstämd, men glädje blir alltid. Det glädje vi har här, och jag försöker förmedla varje gång, det är precis när man har lyckats få bort någon ungdom från de vanorna, från drogvanorna. Och då måste vi känna glädje i det vi gör. Men du, får fråga, har du egna barn? Jag har egna barn. Men du vet ju exakt, och de vet ju också exakt, att pappa vet exakt. Ja. Det måste vara ett väldigt speciellt förhållande för dem, för dina egna barn. Mm, absolut. De vet precis vad pappa sysslar med och de vet precis vilka regler som finns i det. Men som tur är så att någonstans har man ingjutit i dem att sport, det är alltid viktigt. Att syssla med någonting vettigt på fritiden är bra. Så att sport har de hållit borta från åtminstone prova alkohol eller det betyder tider med alkohol. En sista fråga bara från min del i alla fall. Du kanske har fler, Gert, men det är många oroliga tonårsföräldrar som lyssnar på oss just nu och även ungdomar. Om du får eten för dig själv en minut eller två, vad ger du för råd inför valborgsmässoafton imorgon? Vuxna. Jag kan inte säga att de inte kan dricka, men drick så att de har kontroll över situationen så att de kan kommunicera fortfarande med sina barn och ställa krav på dem att de inte ska dricka. Det är de som utgör exempel hur barnen ska bete sig. Du, bara avslutningsvis här. Vad händer med de här barnen som ni får in då, mer eller mindre spritförgiftade eller knockade av olika droger? Vad händer? Vi lägger dem in, om de är så pass berusat att de behöver vård, vi lägger dem in och observerar över hela natten. Både med blodtryck och puls och att de inte kvävs i sina egna spyor. Gud vad hemskt. Det gör vi hela natten. Vad gör föräldrarna sen då? Vi tar in föräldrar på en gång så att de kan se barnen här alltså, och att de kan känna sig lugna. Vi kommer att ta hand om dem och att dagen därefter måste de komma hit och hämta dem och vi kommer att ha en utskrivningssamtal och därefter blir en eller två veckor efter ett samtal över det som har hänt. Och vi har tagit urinprover därför att många ungdomar som blir berusade, man vet inte riktigt vad de har tagit i sig. Många ungdomar kan ha tagit in droger utan att veta om det. Ja, exakt. Okay. Ja, som sagt, det pågår ett krig där ute och du står i frontlinjen. Tack så hemskt mycket. Tack snälla, ni gör ett fantastiskt jobb. Tack snälla för det. Överläkare alltså på Maria Ungdom. Tack så hemskt mycket, ha en trevlig valborg. Detsamma. Hej då. Ja, Kim. Visst blir man lite ledsen över alla ungdomar som far så illa och gör det mot sig själva. Och sen så tror jag, jag pratade med någon, jag kommer inte ihåg med vem det var, att man tycker att, eller personen som jag pratade med sa så här, fan vad jag tycker att folk är fulla, ungdomar är fulla på stan. Och samtidigt så läser man att ungdomsfylleriet så att säga generellt har minskat. Förmodligen det kan ju vara så att det har minskat till antalet personer, men att antalet dyngraka har ökat. Kanske det. Ja, det vet vi inte någonting om, men tack i alla fall för det här fina samtalet med överläkare Johan Figurera på Maria Ungdom. Kim, vi kör vidare här. Vi sista, gör det. Sista kvarten. Ring öka in. Takta sista kvarten. 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Kim, jag tänkte höra med dig, hur pass intresserad är du av fotboll egentligen? Det är lite olika. Det är olika dagar beroende på vilket humör jag är på och vilket sällskap och vad jag gör. Ja, hur är det idag? Just nu är jag väldigt neutral faktiskt. Vad tänkte du på? Nej, det var ingenting speciellt. Jag bara tänkte på att det är så mycket snack om allsvenskan och det är så mycket snack om Zlatan och allt vad det är. Nej, det brukar gå in genom ena örat och ut genom andra. Du, nu ska vi få en rapport ifrån en fyllcell. Hör jag på att säga. God morgon, Risse. God morgon, hej. God morgon. God morgon, Kim. Men det var så här i alla fall att när jag var 15 bast så hamnade jag i fyllecell på en valborgsmässoafton. Och det är en erfarenhet som jag tackar staten för att jag fick. För innan så trodde jag att jag var kung på stan. Men idag så, när jag väl hamnade i den där fyllecellen så blir man lite mer försiktig av sig. Man blir lite mer ödmjuk, va? Ja, precis. Alltså polisen kom och hämtade dig på något sätt då, eller? Jag gled runt på stan med en hel sportbag full med öl. Okej. Okay. Och det är ju inte direkt det smartaste och jag förstår inte idag varför jag gjorde det. Men jag Så öppnade upp denna sportbag och gav en öl till en kompis. Mm. Vilket då en snut ser och kommer fram och... Ja, han tog ölen och så... Hällde han ut den? Ja. Ja, och sen så frågade han vad jag hette och så vidare. Mm. Och det ville jag inte uppge, för jag hade sett på Efterlyst någon vecka innan att Leif GV hade sagt att man inte hade någon skyldighet till att säga vem man var. Och då ville jag testa det här. Oj då. Och det gick ju inte så bra. Nej, det brukar inte göra det. Nej. Jaha, och då fick du åka med in på station alltså. Ja, precis. Du, fick du ringa då till, eller ringde polisen till mor och far och berätta var du var någonstans? Nej, de kör in mig i fyllet, och då under den tiden så fick de ringa till mina föräldrar. Okej, okay. Kom de då eller? Ja, min mor kom efter en halvtimme. Okej. Okay, och hur var det? Ja, hon såg ju inte så glad ut. Det gjorde... Nej, det kan man kanske förstå. Nej, det kan man väl förstå att hon inte gjorde. Och sen, vi hörde ju han överläkaren där på Maria Ungdom. Han berättade ju det att det tas lite prover och sen så får man ett samtal och sen så hör man av som 14 dagar igen. Så var det i alla fall nu för tiden. Jag vet inte hur det var på din tid. Nej, men jag tror det var efter en månad eller så fick jag åka upp till polisstationen igen för att hålla något slags förhör. Okay. Jag förstår verkligen inte varför vi gjorde det. För så fort vi satte oss ner så sa polisen, ja, nu kommer jag ställa frågan vart jag har fått ölen ifrån. Men du kommer inte att besvara den frågan, eller hur? Och jag bara, ja. Så då fick jag lika gärna, då gick jag direkt sen. Ja, ja. Vad formalia låter det som. Men de vill väl ha sin statistik och de måste ju ställa vissa frågor. Och jag tyckte, nu så här i efterhand när det är preskriberat, var fick du ölen ifrån? Jag fick ölen kom ifrån en kompis vars föräldrar hade varit i Tyskland och köpt hem en massa öl. Jaha, så att han hade, eller hon hade stulit dem där eller lånat dem där hemma? Nej, vi fick faktiskt köpa ifrån föräldrarna. Ja, det var ju synnerligen olämpligt. Ja, faktiskt. Men de gjorde inte. Tack så mycket! Tack! Hej då! Hej då! Då kan jag berätta, Kim. Jag skulle ju berätta om hur det var. Jag var bjuden på fin middag. Och vi hade slagit oss ner och det var sill till förrätt och det skulle serveras brännvin, vodka skulle serveras, det hade lagts i kylskåpet, det var väl avkylt skulle det vara dessutom. Till historien hör att i familjen fanns en tonårsson. Hur som helst, jag hälldes upp i de här spetsiga glasen, det hölls högtidligt så där välkomsttal och det sjöngs helan går. Det var vatten. Eva Russa klivit in i handling. Det var alltså inte, jag ska inte säga att det var 100% vatten, men det var definitivt inte 100% vodka, utan det var snarare procent, jag ska säga 10-15% vodka och resten vatten. Så där, ja. Resten hade väl gått åt till... Vi pratade om häxblandningar. Ja, det var det jag skulle säga. Det hade gått åt till en häxblandning. Kim, du hade något specialrecept. Jo, så här var det faktiskt. Att när jag gick i nian så skulle jag blanda sprit första gången. Då tog jag en, tyckte jag var smart, en HM-sprayflaska, sån här hårspray med pump och grejer. Det tänkte, det kom inte morsan. Jag hade ju alltid med den, så det var ju toppen. Så att jag blandade lite varje. De hade ett barskåp, det var Campari, det var Kahlua. Ja, det var lite av varje. Exotiska drycker. Ja. Och sen på kvällen då skulle vi ut. Och då hade jag det, och folk var ju väldigt snåla. Det var inte så att man bjöd, utan man hade ju fått snott med sig det man kunde. Aha. En liten detalj som skulle kunna vara smart är att man då sköljer ur den här hårsprayflaskan. Innan, ja. Ja, man häller inte bara ut hårsprayen, utan man får liksom diska ur den. Det gjorde inte jag. Så jag drack det ändå. Men jag kan säga att det tog lång tid efter det, för att sprit i häxblandning av sig själv är ju väldigt äckligt. Ja. Men sprit i häxblandning plus parfym och hårspray är än sämre. Jag behöver inte kanske tala om att jag blev väldigt dålig. Nej, det behöver du inte göra. Det lät så på själva historien. Men däremot, Kim, så kan jag berätta för dig, och det har jag erfarit, att folk är ju smarta alltså. Du vet att idag så är det ju vanligt att man har sån här handsprit. Man tvättar sig med handsprit, va? Den handspriten ska man ju naturligtvis inte dricka. Nej, men det har ju hänt, har jag förstått, att folk har gjort. Men då tar man Då tar man ut det där handspriten ur flaskan och sen så fyller man på, man diskar den kanske och gör i ordning den, inte som du och din hårspray där, utan man diskar den här flaskan och sen så fyller man på den med vodka till exempel, eller brännvin eller vad man nu, det ska ju vara rent då, alltså klar vätska där, och sen så blir man ju ofta, när man ska gå in på olika krogar så där, på diskotek, så blir man ju ofta ifrågasatt, vad har du i fickan Jan, eller vad har du i handväskan. Jo, jag har bara en flaska handsprit här. Jaha, ja, varsågod, gå in. Men, då har man grogg istället. Smart va? Jag har blandat faktiskt som vuxen, eller haft en väninna som var duktig på det, som blandade i läskburkar. När man skulle gå ombord på flyget så hade man en liten drink i handen med i läsken. Eller man drack upp det precis innan. Kim och jag, vi tackar för oss och återkommer imorgon då det är Hjärtsvärd som vanligt klockan 6.00 och framåt. Tack för att du lyssnade på Radio 101,9. Nu är det Evas tur. Telefonnumret in i studion 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.